Szervusztok, üdvözlök mindenkit a CubeCast 8. adásában, amit így majdnem úgy szabotált a Skype crash. Itt van velem szokás szerint Sirius. Szia! Sziasztok! Na, és akkor most egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen basic podcastet láthattok, vagy inkább hallgathattok most, mivel TeamSpeak-ről megy a dolog. Remélhetőleg, hogy mindenkinek jól hallható a dolog. Aztán majd meglátjuk. Szervuszok, üdvözlök! Jó, akkor azt mondja, hogy jól hallható az én oldalamon is. Jó. Na, a mai adás különlegesége azon túl, hogy kinyírtuk a Skype-ot, az, hogy lelőttem most a chatet. Ennek nem egy egyszerűséggel az az oka, hogy többen jeleztétek, hogy a kis lelkivilágotokba tiport egy-két néző, aki így a beírásaival elrontotta a dolgot, úgyhogy úgy voltunk vele, vagy hát én úgy voltam vele, hogy jobb lesz akkor ilyen kis némaság. És én egyébként, bevallom őszintén, nem feltétlenül a némaságot látnám hosszú távon, mert most erre az adásra persze tök jó, de hogy én hosszú távon nem a németásságot látnám a legjobb megoldásnak, mert egy csomó probléma, amit onnan tudunk megoldani, hanem inkább az, hogy nem tudom, adsz nekem is admin jogot, meg ilyenek, és tördelem a kezüket, vagy nem tudom, te hogy vagy ezzel, hogy... Hát igazándiból az a baj, hogy én is tördelgettem már múlt héten, de az a baj, hogy haszontalan volt, és most akkor kipróbáljuk így, aztán majd meglátjuk. Minden esetre, hogyha valaki szeretne hozzászólni valamit az egész adáshoz, akkor a Facebook oldalon a poszt alatt ezt megteheti bátran. Most ezt ezen a héten kipróbáljuk, most ez úgyis ilyen hikomat lesz, aztán majd meglátjuk, hogy működik. Én személy szerint tökre szeretném, hogyha a chat az így élne és jó lenne, de azt sem szeretném ugyanakkor, hogy tényleg az emberek így ne érezzék jól magukat azért, mert van egy-két renitens ember, aki így meghűsítja a többieknek a szórakozását. Ebben mondjuk egyébként teljesen igazad van, tehát ez meg teljesen igaz, mert ráadásul lehetett látni, hogy több embernek komoly problémája van azzal, hogy felfogja, hogy ez most nem feltétlenül egy gameplay tartalom, nem feltétlenül egy gaming tartalom, hanem itt inkább a gamingről beszélgetünk, nem pedig csináljuk. Igen. Úgyhogy igen, ez azért sokaknak gondot okozott. Jó, úgyhogy akkor köszöntünk mindenkit, szokás szerint arról fogunk beszélni, hogy milyen játékokkal nem játszottunk a hét folyamán, illetve mik történtek velünk, és ezt követően igazándiból a héten az én számomra nem volt olyan túl sok jelentős esemény, egyedül ugye a Konaminak a nagy bejelentése, hogy ő így többet nem fog AAA-s játékokat játszani, kivéve a foci. Úgyhogy kicsit szétszedjük a Konamit. Én azóta, mintha olvastam volna valamit, hogy lehet, hogy mégis. Hát én még legutóbbi értesüléseim szerint még nem, de hát ki tudja, érted? De most minden esetre szerintem így a Metal Gear Solid kapcsán is, meg így egy jó Konamis témát gondoltam, illetve láttam, te meg beírtad a Skyrim-ező nagymamát. Úgyhogy... Igen, a Skyrim-ező nagymamát itt pont most találtam, az a helyzet, és nem lehet nem elmenni, mert nem lehet elmenni a Skyrim-ező nagymama mellett, de ezt majd nyilván átbeszéljük. Jó, úgyhogy ez lesz a menetrend, mindenkinek jó szórakozást kívánunk hozzá, dőljetek hátra, és élvezzétek. Na, hát akkor szokás szerint mesélj, mi történt veled a héten? Az a helyzet egyébként, hogy a héten kipróbáltam egy új játékot. Már még nem csak egy mobilos dolgot, hanem a World of Warships-ből belevágtam. Az a helyzet, hogy én nem... Nem szeretem kimagaslóan a World of Tanks-et. Azt kifejezetten nem kedveltem, tehát nem találtam meg benne magamat. Kipróbáltam, meg próbáltam játszogatni, meg mit tudom, el is vittem egy ilyen hármas szintű tankokig, meg ilyenek, és akkor így haverokkal csapattuk együtt, meg ilyenek, de nekem valahogy nem tetszett az a játék egyáltalán. A World of Warplanes idején valahogy nekem ez egy-az egybe kimaradt. Tehát, hogy nem, abszolút nem. Hát nekem mind a kettő kimaradt, úgyhogy nem mondasz újat a nap alatt. Mindegy, az abszolút kimaradt, és most viszont, hogy ugye megjelent a World of Warships, tehát hogy nem beta, nem izé, hanem teljesen megjelent, közben rá kiírtam a csatornára, hogy ugye, hogy streamelünk, mert hogy be tudnak jönni sokan. Oké, tehát gondoltam, hogy ezt kipróbálom, mert alapvetően ezek a nagy hadihajók, ezek azért elég cool dolgok, mert nem tudom én, nekem mindig is tetszettek ezek a nagyon nagy hadihajók, és akkor gondoltam, hogy kicsit játszogatok vele, és az a helyzet, hogy kifejezetten élvezem. És lehet gondolom benne fejleszteni a hajócskád. Ugyanaz a rendszer, mint a World of Tanks, hogy gondolom a World of Warplanes esetén is volt, hogy ugye elkezdett különböző szintű hajók vannak, különböző nációknál, és akkor ezt a hajót, mit tudom én, elérsz egy adott tapasztalati pontot, vagy XP-t, akkor abban meg tudod venni, vagy ezeknek a nevével még nem vagyok teljesen tisztában, mert ki tudod fejleszteni, és ha kifejleszted, akkor utána meg tudod venni. Mit tudom én, tehát tudod, ez a szokásos rendszer pontosan ugyanaz, és akkor miután megvettél egy hajót, akkor onnantól kezdve tudod fejleszteni a páncélzatát, a fegyverzetét, a motorját, és akkor gyorsabban megy, nagyobbat lő, többet bír ki, és ezen kívül pedig ugyanúgy megvannak a különböző kasztok, mint amit így gondolom a többiben is, csak nem tudom, hogy ez mondjuk repülők esetén, mert repülők esetén pont el tudom kezdeni, tankok esetén ez hogy működhet, na mindegy, de hogy vannak ezek a kicsi hajók, tehát ezek a nagyon-nagyon pici hajók, amik még a magas szinten is nagyon-nagyon pici hajók maradnak, igen, amik nagyon gyorsak, és torpedókat lövöldöznek mindenfelé, és a torpedók nagyon-nagyon-nagyon rossz dolgok, mert hát jelzik neked, hogyha jönnek torpedók, egy bizonyos hatótávolságon belül érzékeli azért a hajó, hogyha jön torpedó. De szóval addigra már nem biztos, hogy ki tudsz fordulni ugye egy nagyobb hajóval. Tenger alatt járók, így a torpedó kapcsán jutott eszembe, van. Nem, semmi. Az azért elég durva lenne. Hát pedig az lehetne a rugó a játékba kb. Igen. Hát az mondjuk azért az elég fura lenne behozni egy ilyet. Viszont ugye vannak mellette szépen akkor az egyen nagyobb hajók, amik már azért így eléggé nagyok, meg így ütnek is nagyot, kicsit lassabbak nyilván, de azért még mindig inkább hajó elhárító hajók. És akkor ugye nyilván vannak a battleship-ek, amik nagyon-nagyon nagyok, nagyon lassan töltenek újra, viszont ha egyszer rendesen eltalálnak valamit, akkor ez nem kell fel. Meket nyilván vannak a mindenki kedvencei, a anyahajók, akik igazából el sem mozdulnak, csak elbújnak valahol, és nem ez csak repülőket irányítgatnak a pályán jobbra-balra. Erről a játékról jut eszembe, készül most egy olyan, hogy Dreadnought. Igen, és bevallom őszintén, nekem is pont a Dreadnought jutott eszembe. Az ugyanez, csak űrhajókkal. Nagy űrhajókkal. Ezek pont, nem, az a baj, ez most egy ilyen nagyon kemény vélemény lesz igazából a Dreadnought-tal kapcsolatban. A Dreadnought ez pontosan ugyanez, mert nem 3D-s, legjobb tudomásom szerint a Dreadnought. Mert javíts ki, ha tévedek. Sőt, nézzek is egy videót. Mit értesz 3D alatt? Az, hogy nem 3D-ben megy a küzdelem, hanem bolygó felszín fölött két dimenzióban. Ez most jó kérdés. Igazából nekem 3D-snek tűnt, de aztán lehet, hogy nem lehet az egyik tengely mentén mozogni benne. Ez könnyen elképzelhető. Nem feltétlenül úgy érted, nem arról van szó igazából, hogy 3D-s a megvalósítás, hanem hogy ugye tudod, hogy ténylegesen lehet-e játszani úgy igazán az egymás fölé kerüléssel. Mert ha lehet, akkor az lesz a világ legjobb játék, és akkor nagyon várom, mert hogy nagyon király. Viszont ugye a 3D-s stratégiákat átlátni, arra nincs kész az emberiség jelenleg. Mármint, hogy... Igen, ez az elég. Ezzel nagyon sok novella foglalkozik, meg ilyesmi foglalkozik, hogy ugye mi igazából a bármilyen értelemben vett taktikát, az csak két dimenzióban éljük meg gyakorlatilag, mert hogy nem tudunk ugye 3D-s taktikákat kieszállni, hogy hogyan lehet mondjuk egy rendes elkerülő manővert, vagy bármi ilyesmit 3D-ben. Van szintkülönbség egyébként, de nem szignifikáns. Tehát ahogy nézem, azért ez nem olyan, hogy ilyen teljesen van valamennyi szintkülönbség, de például azzal nem tudsz játszani, hogy a Dreadnought-ban, arról beszélek most éppen, hogy mondjuk a hajó teteje sokkal páncélozottabb, mint az alja, és ezt beforgatni ugye, hogy a hajó tetejét lássák az esetek többségében, és megfordulni akkor, ha lősz, meg ilyenek. Ja, és... ahogy nézem, igen. És én nagyon-nagyon szeretnék egy olyan űrstratégiai játékot, ahol valóban ki lehet megfelelően használni ezt, és tudom, hogy vannak űrstratégiai játékok, ahol ezt ki lehet használni, de hogy ilyen jellegűt, ahol egy egységet irányítasz, és annak a képességeit, meg annak a tűz vezérlését csinálod igazából. Úgyhogy mint ilyen, mivel nagyjából egy szinten vagyunk, ezért persze ezek a játékmechanikák mások lesznek, meg ilyesmik, de hogy így a World of Warships, meg a Dreadnought, az így viszonylag én úgy érzem, hogy ugyanazt az élményt hozza. A szépen melletted lévő emberkékre lövöldözöl, és nyilván tök jó, mert így is egy csomó taktikai lehetőség van benne, hogy, hogy rámész egyenesen, mikor fordulsz, meg tudod, hogy az összes ágyút, vagy a lehető legtöbb, mert az összes ágyúd nem fogja soha látni, de hogy a lehető legtöbb ágyúd lássa, és akkor ha már rálősz, akkor tudom, maradjon is már ott. Ja, de ahogy néztem, ott is négy kaszt van, van egy support, aki tudja hát javítani a hajókat, van egy ilyen kis, gyors akármi. Mert a Dreadnought-ban. Igen. Igen, van, igen. Van egy hatalmas nagy ilyen... Az a Dreadnought. Igen, a Dreadnought, amivel így kb. A nehéz tüzérséget tolod be, és van egy anyahajó, ami kb. Az egész egy hatalmas nagy rail, vagy egy ilyen puska, és akkor azzal lehet egy igen, távolról kiszedni. Van. Tehát igen, van sniper, máshogy... tank, igen, meg tehát minden így megvannak a kasztok benne, és ha jól tudom, free to play lesz, de lehet, hogy ez már nem aktuális. Nem tudom, én ezt nem tudom sajnos, hogy Dreadnought végül mi lesz, én úgy tudom, hogy free to play, de hogy emiatt én a Dreadnought-ot ezt egy ilyen kicsit ilyen... Hát jó, köszönöm. Már mint tudod, hogy így csinálunk is valamit, de azért annyira talán mégse. Hát nem és tudom, az biztos, hogy egy próbát majd megér. Egy próbát mindenképpen megér, főleg a free to play, de akkor is igazából, hogyha nem. Tehát ezzel nincsen így semmi probléma, csak azért tény és való, hogy nem várom annyira Dreadnought-ot, mint amennyire nagyon sokan lelkesek ezzel kapcsolatban. Régen néztem mondjuk Total Biscuit-ék podcastjét, ugye, és akkor mondták, hogy kipróbáltak a Dreadnought-ot itt ott, és én meg így nem érzem azt, hogy ez lenne az, amit akarok. Mondjuk egyébként hozzá kell tenni, hogy a World of Warships-re se éreztem azt, hogy ez az, amit nekem majd mindenféleképpen kell. Tök kíváncsiságból próbáltam ki, és tök jól esik. Ráadásul nagyon vicces, mert nagyon sok pálya, tehát hangulatilag is tök jó, tökre rendben van a játék egyébként. Mert úgy értem, hogy nagyon sok pálya hozza a Pacific régiónak ugye a hangulatét, nyilvánvalóan, ha az északi régióknak, akkor az északi régióknak, és így tényleg úgy az az érzésed, hogy így tudod, hogy így eltaláltak a pályák hangulatát. Na, ezt akarom igazából ezzel mondani. És tök jó lenne, hogyha csinálnak mondjuk viharos tengert, ahol tényleg dobál a hullámzás, nem tudom, erre készen van egyébként a játék motorja, hogy ilyen történjen, mert ugye mondjuk az Assassin's Creed-ben iszonyatosan jól megdobta a játékot. Hát az Assassin's Creed egy az egyben a legjobb hajószimulátor jelenleg a piacon. Az helyzet egyébként, hogy jelenleg igen, én ezt a World of Warships-el együtt mondom, hogy ez az Assassin's Creed a legjobb hajós harcszimulátor, kár, hogy nincsen egy ilyen masszív multiplayer része, hogy nem masszívnak igen. Nem kell lennie, de legalább egy multiplayer része, ahol lehet csatázni. Van egy játék, ami ilyen hajós MMO, pont ez, de ezt még fejlesztik, talán lengyel cég csinálja, de most meg nem mondom. De egy ilyen, várjál, az MMO? Mert hogy... Hát ilyen többjátékos módú, ilyen nagyon valósághű hajós MMO. Akkor ez nem az, amire gondolok, mert van egy másik, ahol meg 5v5-ben csapathatod a kalózkodást ilyen Assassin's Creed-es rendszerrel, csak azt is még nagyon fejlesztik, és még nagyon korai fázisban van. És még nagyon csúnya az, ahogy fogják a fegyvert, meg az animációk, meg a minden. Várjunk csak, most rákeresek. Megvan, Naval Action. Ez a játék neve, és itt ilyen 14.-17. század közötti hajókat lehet menedzselni, tehát tényleg egy az egybe ezt az Assassin's Creed érát adja vissza, és ahogy nézem, elég jól néz ki, és tényleg így lehet fejleszteni a hajót, kereskedni, kalózkodni, rendfenntartani, és így, hát jelen legutolsó tudomásom szerint fejlesztik, de elég durván néz ki. És ez ilyen nagyon összetett játék, tehát az Assassin's Creed-nek így az összetettségét kb. Ilyen ötszörössére be lehet jó, szorozni. Az Assassin's Creed ez nem volt egy összetett játék, tehát így azért azt ne neve, az semmiképpen nem volt egy összetett játék, legalábbis a hajós részén, tehát így pontosan annyira volt egyszerű ott a hajócsat, amit így fabottal eltalálni egy... Hát per fejét. Így működött is, nagyon jól működött, és nagyon jól megvolt a hangulat, nem tudom, te hol játszottál, gondolom PC-n játszottál az Assassin's Creed-del. Igen. Én konzolon játszottam, és ott még kézre is esik. Játszottam utána PC-n, és azért szerintem ott PC-n vannak erőltetett megoldások. Mondjuk tény és való, hogy amióta konzolon is játszom Assassin's Creed-del, azóta látom azt, hogy a PC-n vannak bizony erőltetett megoldások mindig. Hát vannak sajnos. A Ubisoft és a PC az nincsenek teljesen kibékülő. Volt, azt hiszem, hogy valamilyen elképesztően kényelmetlenül kellett elérni a shiftet. talán a célzáshoz, vagy valami ilyesmi, Q, meg mindegy. Az... volt Q betű, meg E betűs skill is, ha jól tudom, meg hát Hát így meg forgatni amit kellett. lehetett, igen. Nem tudom, nekem nem volt vele egyébként különösebb gondom, de tényes valahogy azért érződött rajta, hogy ezt valószínűleg nem billentyűzetre tervezték az elsőre. Nem, és egyébként én a PC-n is izével Assassin's Creed ezek kontrollára. Tehát, hogy az biztos. Tényleg, lehet, hogy fel is kéne rakni a Black Flag-et. Nem vicces, a Black Flag az még anno, akkor jött ki, amikor még csak Xbox 360-on volt, úgyhogy az Xbox 360-on volt meg eredetileg, én ott játszottam vele a legtöbbet, már ott is gyönyörű volt. Aztán van egy barátom, aki külföldön él, és volt valami leárazás valami játékshopban, és 2000 forintért vesztegették akkoriban amikor még normális áron ment egyébként a Black Flag. 2000 forintért vesztegették a Black Flag-et PC-re, úgyhogy megvettem PC-re, és ugye most meg az Xbox Gold-hoz, Xbox Live-hoz ingyen adták, úgyhogy most már megvan arra is. Hát jó, én mondjuk itt Collector's Edition-t vettem, úgyhogy... Ja, az is Collector's Edition? Igen. Igazándiból én a második, tehát az Ezio-s játékokon annyira belelkesültem, tényleg akkora fan lettem, hogy utána így úgy voltam, hogy jön a harmadik rész, aj, nagyon jó, szép, nagy, stb. És abból kell a Collector's Edition, aztán így annyira nem fogott meg a harmadik rész, de aztán a Black Flag, és akkor így néztem belőle a videókat, meg így néztem, hogy milyen lesz a játék, mert és mondom, na jó, akkor ebből egy Collector's Edition-t még, mert igazándiból az a hajózás az annyira még a trailerekből is megtetszett, meg hát ugye annak a demója már benne volt a harmadik részben így szegről végről, és már ott azt mondták az emberek, hogy hát jó, ez az Assassin's Creed 3, de igazándiból a hajós része volt a legjobb. Úgyhogy a hajós aztán... viszont a legjobb, és valószínűleg ennek a visszajelzésnek az örömére készült ugye a Black Flag. Ja, úgyhogy Ubisoft, ha csinálnál ilyen hajós játékot, vagy űrhajós játékot, ugyanilyen... De ugyanilyet, csak űrhajós játékot. Igen, és részletesebben, jobban kibontva, és hozzátéve ezt a Ubisoftos hátteret, akkor én nagyon-nagyon hálás lennék érte. Szegény Ubisoftot így az elmúlt években azért sokat kellett savaznom, sajnos, attól függetlenül, hogy szeretem sok játékát, de én tökre örülnék neki, hogyha végre minden rúzsaszín lenne. Illetve ami nagyon sokat gondolkoztam egyébként, ez az Assassin's Creed rúzs, amiről nem tudok semmit. Hát az lényegében egy másik Black Flag, mert látták, hogy ezt nagyon szeretik az emberek, és hát aláraktak egy sztorit, de igazándiból én úgy voltam vele, hogy most a Black Flag-ben már nem is érdekelt annyira a sztori, meg az Assassin része, hanem csak a hajókázás, és most úgy azért megvenni egy játékot, hogy most a sarkkörön hajózzak, meg ilyen egyéb helyeken, az annyira már nem fogott meg. De hát minden évre kell 2-3 Assassin's Creed játék. Emlékszem régen még, amikor az elsővel csapattam nagyon sokat. Aztán csapatom a másodikkal nagyon sokat, és aztán a harmadikkal sem ennyit. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy World of Warship-eztem, és nem rossz. Nem tudom, valószínűleg hamar meg fogom unni, mármint ez az a fajta játék, tudod, hogy viszonylag hamar el fogom veszteni az érdeklődésemet. Meg hozzá kell tenni, hogy én az első két napban a tudtomon kívül botok ellen játszottam. Ami azért legyünk őszinték, hogy nem a legcoolabb dolog ever. Ja, emlékszem, én a Heroes of the Storm-ben voltam ugyanígy, hogy elkezdtem játszani, és mondom, de jó, tök jó a csapat, megy minden, nyerünk zsinórba, és akkor ott látom a végén, ott kiszúrtam, hogy ja, hogy itt mind botok ellen játszottunk. Oké, akkor így szépen visszasüljedek. És egyébként majdnem pontosan ilyen volt, játszottam, és így, milyen jól megy, majdnem minden meccset megnyerünk. Mi a rák? Ja, majdnem mindent. Én nem is vagyok jó, egy híján mindet megnyertük, vagy valami ilyesmi. És hogy így, nem is vagyok ügyes, de hogy ezek mennyire bénák. Igen. Tudod, és akkor egyszer csak hívtam havert, hogy akkor menjünk együtt. Hát ő is játszik, én is játszom, akkor menjünk, csapassuk együtt. És akkor játszunk egy jót együtt. És így finoman így szólt, hogy amit most elindítottál, ez botok ellen van. Mi? Hát ott át kell fönt állítani. Mi? Egy világ dölt össze. És ráadásul ezt tudod úgy, hogy szombaton, nem vasárnap, vasárnap videót kellett volna vágnom. Nyilván. És ugyanazt a tesztvideót, ugyanazt a két tesztvideót, amit nem mióta. És nyilván most sem volt kedvem tesztvideót vágni. Elég macerás, tudod megkeresni a képanyagokat, mit tudom én, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Úgyhogy Úgyhogy nem nagyon volt kedvem, viszont nagyon komoly lelkiismeret furdalásom volt, hogy ugye nem dolgozom a csatornán semmit, hát videót se készítek meg, azt se vágom meg, meg mit tudom én. Még gondoltam, hogy akkor streamelek egyet. Úgyis van itt ez a játék, amit mostanában ennyire élvezek, meg miért ne lehetne megmutatni az embereknek, meg egyébként nem is vagyok benne ügyetlen, és akkor ugye a stream kezdete előtt így 5 perce visszólt, hogy amúgy tudod, hogy eddig Batokán lejátszottál? Kiderült, hogy ügyetlen vagyok benne. Na mindegy! Ilyet, ez nem tudom, új játéknak számít-e? Számomra igen, de valószínűleg sokan fel fognak ezen horkanni, hogy én ugye Sony Vegas-szal vágtam, Sony Vegas Pro-val vágtam eddig, mindig, így ever. Tehát ugye amióta videót vágok, a legelső videóm is már Sony Vegas Pro-val lett vágva, csak akkor még nyilván egy régebbi verzióval, és upgrade-eled folyamatosan? Tessék? Upgrade-eled a Sony Vegas-t? Upgrade-elem. Mert Sony Vegas-om nem, a Sony Vegas-om nem eredeti. Na, nekem meg a kis testvére van meg, az viszont eredeti, az a Movie Studio 12. Aha. Hát annyi, hogy pár ilyen feature nincs benne, a maszkolásoknál van ott nagyon béna megoldás benne, meg egy-két alapfunkció, de egyébként egész jó, és hát megjegyzem, ez is 30 ezer forint volt már így alaphangon, így 2-3 évvel ezelőtt. Úgyhogy... Ja, én a Vegas-nak egyébként utána néztem, hogy mennyibe kerül, és az a helyzet, hogy 250 környékén, azt hiszem, ami sajnos így elég combos. Úgyhogy sajnos nekem az nem volt eredetem, hogy több gáz. És mindegy, az a lényeg, hogy ez is egyébként az egyik indok arra, hogy átváltsak Premiere-re, mert ugye a Premiere-nek jelenleg egy ilyen havi előfizetéses rendszere van. Igen, ott így nem tudom, talán ilyen 10 vagy 20 euró havonta, és akkor használhatsz 20. Photoshopot, meg az Premiere Pro-t, meg minden, és akkor az így... Az 60. Úgyhogy nem olcsó, egyáltalán nem olcsó. Tehát az, hogy egy teljes Adobe Packed legyen, az kifejezetten drága. Hát az elég drága, úgyhogy... Tehát, hogy a Complete Pack az 63 euró, az nagyon sok, 64 euró, hát ez nagyon-nagyon sok, az ilyen esélytelen, hogy én 64 eurót egy Complete Packért kifizessek. Viszont meg is nézem, az mennyi. 19 ezer forint. Ja, hát az még sok-sok mindennek kell történnie. Viszont igen. van 26 euróért egy ilyen egy dolog, tudod, tehát hogy így... Egyet használhatsz a aha, igen. Igen, ami meg kevés. Tehát ez még ilyen fura, hogy miért nincs ezek között a kettő között, viszont ez ilyen kifizethető már. És hogyha akkor a videóvágót azt így tudnám legalább így legalizálni, a többit meg is tök ritkán használom. Hát én a Photoshopnak egy 2002-es verzióját használom. Mm-hmm. Ez a haver odaadta annak idején az eredeti CD-t, és azóta is azt rakom föl minden egy alkalommal, a új gép van. Hát teszi a dolgát. Tehát arra, amire nekem kell, bőségesen elég, de az a baj, hogy ezeket már nem is lehet nagyon kapni, tehát én annyira kilennék békülve, hogy jó, fizetek érte 5 meg 10 ezeret, és akkor legyen egy 10 évvel ezelőtti Photoshop verzióm, de akkor az jól működjön. De nem lehet őket már kapni sehol, csak ezt a havi előfizetéses borzalmat, és ugye kicsit jobban utána nézel, akkor meg ugye találsz itt ott ilyen régi Photoshop verziókat, így Amazon meg környékén. Én alapvetően az előfizetéses rendszerekkel nem vagyok rosszban, úgymond, annak ellenére, hogy hosszú távon lehet, hogy nem az jön ki elvileg legjobban. De volt képpen ez mindegy is. Nem tudom, én most kipróbáltam, most álltam át ugye a Premiere Pro-ra egy videót vágni, és az a helyzet, hogy határozottan pozitív élmény volt. Mármint, hogy egy csomó minden ugye tök más, mint a Vegasban, de hogy így egy csomó minden meg is sokkal jobban. Hányszor fagy ki? Egyszer sem. Ez például már egy nagyon-nagyon dicséretes dolog. Nem, nekem a Vegas Movie Studio-nak van az a kellemetlen tulajdonsága, hogyha mondjuk ilyen 20 videófájlnál többet raksz bele szerkeszteni, akkor nem bír el vele. Tehát így mondjuk megcsinálod a videót nagy nehezen, mondjuk szenvedsz vele egy-két órát, és amikor odarakod renderelni, akkor így, mit tudom én, eltekeri olyan 20-30x%-ig, és akkor utána így leáll. És ezt így konzekvensen megcsinálom. Úgyhogy a megoldás az, hogy a videó első felét a fele médiafájllal kell megcsinálni, és a második felét meg a másik felével, és utána a kettőt még külön összetoldozott, foldozott. Úristen, na ilyet sem csinálják. Egyébként nekem van egy nagyon rossz szokásom, ez most tudom, hogy nem gaming, meg minden, de így a videózással kapcsolatos dolog. Van egy nagyon rossz szokásom, a gameplay sorozataimat, azokat általában úgy vágom, hogy azok így egy fájban léteznek. Tehát egy projektben létezik az egész sorozat. És mindig csak bedobálom az új részeket, és akkor ugye már be van állítva, hogy a videóválasztónak hol kell lennie ugye a különböző ablakainak, meg mit tudom én, és a Vegasban megcsináltam azt, és ugye utána meg csak kijelölöd azt a területet, hogy csak ezt renderelje ki, ahol a készrevágott új rész van. Ja, meg hát akkor és... az intro-outro rész az kész, és csak közé kell igen, húznod igen, a gameplay. Igen, és akkor csak be kell pakolni, tehát hogy igazából ez így nagyon gyors, tehát erősen felgyorsítja az egész gyártási folyamatot. És akkor mit tudom én, mondjuk a Forest volt az utolsó példa erre, amit ezzel a technikával csináltam. A Forestnek egyszerre vágtam 8 vagy 9 részét, ugye. És ezt a 8 vagy 9 részt, 20-30-40 percesek, ugye ahogy esik úgy puffan, azt beraktam, behúztam a képeket a helyére, ami ugye nekem nem intrón van, hanem csak a still képből átfédel a videóra. Amikor elkezdtem videózni, akkor így csinálta a Yogscast, és nálam ugye azóta is megmaradt valahogy ez, nem találtam azóta se olyan megoldást, ami jobban tetszene. Mondjuk vannak most már így ötleteim, de hogy azokon még dolgozni kell egy kicsit. Hát nekem a legelején voltak így ilyen kis 3-4 másodperces intrók, aztán utána azokat is elhagytam, mert igazániból senkit nem érdekel, sőt inkább zavar sokszor. Nem, meg a legtöbb rossz. Mert lehet csinálni tök jót, de a legtöbb rossz. Illetve, hogyha 20-szor megnézel egy videót, akkor az már úgy azért... igen, pontosan. Meg kell unalmas lenni. Outrónak még látom értelmét, ha valaki van olyan kitartó, hogy a videó végét is megnézi. Meg én hát egy videóválasztót rakok oda, és általában mindig ilyen különböző zenékkel csináltam, azon most találtam egy nagyon jó számot a YouTube kreátor stúdiós valami dolgában, tudod, ahol ott lehet számokat találni jól. Ott találtam egy nagyon-nagyon jó számot, aminek az eleje és a vége tök jó, úgyhogy a kettőből csináltam egy nagyon jót. Apropó zene. Így összehúztam, és akkor az már így tök jó, úgyhogy ez most már mehet így mindig videóra. Viszont ugye ilyenkor ezek a projektek, ezek azért el tudnak szabadulni csúnyán. Tehát, hogy mit tudom én a Space Engineers, amikor tartottam, nem is tudom, hol tartok a Space Engineers-be, de amikor 60. résznél tartottam, és még minden egyes alkalom, amikor megnyitottam a Space Engineers gameplay sorozatnak a projektjét, nem projekt a Vegasban, de nem tudom micsoda. Projekt az. Projekt ott is? Aha. Jó, tehát amikor megnyitottam a projektjét, akkor betöltötte az összes képanyagot az a 60 videóhoz, kivétel, nincs meg. Tehát ugye a kivétel, ami nincs meg. Úgyhogy ez általában úgy nézett, hogy így double click, aztán elmegyek, melegítek kaját, visszajövök és vághatom a dolgokat. És ugye én eddig így dolgoztam, de ez ugye abból eredt, hogy ott azért más rendszerben kezelte a képfájlokat. Nem akarok hülyeséget mondani, abszolút most kezdem a Premiert, de ugye a Vegasban magát a videótracket tudtad állítgatni, tehát azt tudtad kicsinyíteni, ide rakni, oda rakni, itt meg inkább magát a képanyagot pakolgatod. Vagy legalábbis ez eddig tapasztalatom ezek. Aztán lehet, hogy be lehet állítani a videó trackre is, és akkor ugyanezt a technikát csináltam itt is. Na nézd, hogy vannak ilyen pici kis különbségek, de hogy elég tök jó élmény volt. Ami nem egy játék, de érted, nekünk ez a hobbing, szóval valamilyen szinten a videóvágás rész is játék. Igen, hát igazániból én próbálom nagyon min-maxolni a szerkesztéssel töltött időt, ennek fő oka ugye, hogy nem tudok full time a YouTube-ba foglalkozni, és hát én így személy szerint nagyon büszke vagyok magamra, hogy így kb. Ilyen majdnem nulla munkával idáig eljutottam. De messze van a nulla munkától. Hát jó, de hát a nulla munka érts, hogy elindítom a játékot, XSplit, Retsz, és akkor így egy az egybe felmondom, és akkor amikor vége, akkor Retsz, megint lenyomom, és akkor megy föl nyers formában a videó. Csak pár olyan videóm van, meg hát ezek a játékhíresszel foglalók, vagy csinálni szoktam ilyen gamer filót egy-két témáról, azokat szoktam inkább így szerkezgetni, de arra is van egy ilyen sablonom kb., úgyhogy ott is inkább az érdemi része a dolognak az, amikor így felmondom magát a szöveget alá. Igen, igen, én is. Egyébként én nem szeretek vágni szöveget, tehát én nem nagyon szeretek vágni. Most amiket csináltam tesztvideókat, abban konkrétan kellett, mert egyszerűen nem volt időm. Tehát hogy ugye így a szöveg az inkább kiform, mert hogyha mondjuk csinálok egy játékban mutatót, vagy ilyenek, vagy egy játékkal játszom, vagy ilyenek, akkor persze az nyilván azonnal jó a szöveg. Viszont ugye egy technikai bemutató esetén, én csináltam mondjuk a laptopról, ott hát az Istennek nem jutott eszembe, hogy milyen grafikus vezérlő van benne. És így tudod, így minden egyes alkalommal elszúrtam. És emiatt ugye kicsit, tehát hogy Régen azt csináltam, igen. Tehát, hogy meg lehet figyelni, hogy a videók elején ilyen elképesztően durván tudod, gyorsan beszélek, mert hogy egyszerűen már kívülről fújom a szöveget a közepéig. Igen, körülbelül. Igen, amikor így 8-szorra így indulsz megint vagy neki előről. Sokkal többször is, mert hogy én nekem ilyen komoly elvárása. Volt olyan, azt mondjuk attól borul ki, amikor tudod így azt így mondom, hogy ah, ez most tök jó volt, ez tetszett. Na, akkor felmondom még egyszer. Na, és hogy felvettem újra. Most ezeket a teszt videókat, ezeket például úgy csináltam, hogy vágtam, és nem is tetszik az a hely, ahol vágtam ténylegesen, bár nem annyira vészes. Próbáltam videót átakarni. Egyébként tegnap pont előfordult, hogy így egy ilyen, nem tudom, 3 órácskája már vágtam. Nem, 4 órája már vágtam, amikor elszállt 2 órányi munkám. Ez a videókártyát folyamatosan... hoz? Micsoda? Ez a videókártyás... projekted? Mert mondtad, hogy ahhoz is majd kell egy videót csinálni. Videókártyához nem kell, nem, az más, az teljesen más. Ez a laptopnak a technikai bemutatója, ugye az MSI-nak, ami ugye meghalt nálam. Igen, és akkor a videó végén felirat RIP. Elmondom, nem, a videó felétől arról beszélek körülbelül, hogy meghalt nálam a dolog. Na mindegy, és ehhez már azért vettem föl, tudod, ilyen snitteket, hogy így oldalról veszem a laptopot, meg mit tudom én, tehát azért itt már nyilván kavarja egy kicsit az ember a dolgokat, hogyha van rá lehetőségem. Hogyha nincsen, akkor nyilván nem kavarom sehova. De pont egy olyan kamerát tudok kölcsönkérni, amihez egy ilyen gömbcsuklós állvány van, amivel azért elég szép dolgokat lehet fölvenni, hogyha elég nyugodt vagy, és elég stabil a kezed, ami nekem nem. De hogy azért megpróbálom mindig. És ugye folyamatosan írogatta ki, hogy ment, és akkor jaj, de jó, automatikusan ment, tudod, mint a kultúrát programok. Igen. Ilyen hozzá vagyok szokva, hogy én mondjuk szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, ilyenek Google Drive-ot használom, meg fél percenként ment körülbelül mindent. Tehát, hogy olyan nincs, hogy a Google Drive kifagy mondjuk a Google Chrome-od, és a Google Drive ne tudja, hogy mi volt benne utoljára. Tehát, hogy az egyszerűen olyan nincs. És hát van egy ilyen remek szokása most a számítógépemnek, nyilván több komolyabb technikai problémát is megismerhettetek már ebből a podcastből. Mostanában azt csinálja, hogy eldobja az összes USB eszközömet egyszerre. Ó, hát nekem is csinálta a régi gépem, az úgy nem tudom mi, és így azt kellett csinálni, hogy így nekem egy ilyen USB hub volt az, ami így elszállt, és akkor mellette akkor minden más USB-t is kigyilkolt. Ki kellett húznom az USB portot, a cakkumpak, és visszadugni, és utána meg ki kellett húznom még a billentyűzetemnek az USB-t, és akkor tért magához az egész rendszer. Tehát ott valami nagyon el lett húzalozva. Én nagyon félek, hogy egy alaplap csere lesz a vége. De hogy ezt csináltam már a Windows 10 előtt is, most is gondoltam, hogy majd tudod, upgrade-elek Windows 10-re, és akkor majd elmúlik, mert hogy biztos szoftveres a probléma, és el is múlt egy időre, úgyhogy most újra kezdte. Úgyhogy vagy lehet még szoftveres, csak más szoftveres a probléma, na mindegy. És egyszer csak eldobott mindent, és nálam ilyenkor nem is tudom újraéleszteni. Lehet, hogy van valami módszer, tudod, mint nálad, hogy elkezdek vudúzni, és elkezdem kihúzni a megfelelő eszközöket, de hogy nem nagyon sikerült. Amit én megtanultam a számítógépekről, hogy lelkük van. Tehát simogatni, becézgetni kell őket. Olyan neveken, hogy aranyos, kedves. Alatt tanulom meg. Igen, aztán utána, ha nem makacsolja meg magát, akkor olyan szép becenevek jönnek majd egy idő után, hogy utolsó, szemét, rohadék, tetű, genyláda, és akkor így szép folyamatosan kiépül egy ilyet nagyon jó kis kapcsolat a számítógéppel. De a lényeg az, hogy lelkük van ezeknek a gépeknek. Ez pontosan így van, és most az enyém valamiért haragszik rám. Azt hittem, kiengesztelem a videókártyával, de nem sikerült. Mindegy. Ó, az enyém nagyon szeret engem, hál' Istennek. Ugyanazzal a Windows-zal megy már több mint 2 éve, és Úristen, semmi baj. Fél évente újra kell rakni. De ez még működik, és tök jól tartja magát, úgyhogy így ma ki vagyok rá büszkő, hogy most meg is simízem szépen így a házát. Okos gép, okos. Na mindegy, és eldobott mindent. Tehát, hogy eldobta ugye nyilván a billentyűzeteket, mindent, és hát ilyenkor így nem is nagyon tudom rávenni, hogy így visszavegye a dolgokat. És akkor tudod, amikor így állsz egy tökéletesen működő számítógéppel, és nem tudod azt mondani, hogy save. Bár hogy az egered meg a billentyűzeted az nincs ott. Tehát, hogy ezt így nem tudod elérni. És akkor így gondolkozol, hogy ó, semmi baj, mert hogy ugye én a jövő gyermeke vagyok gyakorlatilag, úgyhogy be van állítva a távoli elérés a Google Chrome-on keresztül. Ugye a Google-nek is van egy ilyen remote control applikációja, amit a Google Chrome-ba telepíthetsz gyakorlatilag. És annak a segítségével is tudod ugye távolra vezérelni, ugyanúgy, mint a TeamViewer, meg az ilyenek, csak jobb. Dinamikusabban működik. Na mindegy. És akkor gondoltam, hogy majd ezen keresztül jól elérem, és elmentem az állást. Akkor így mondta, hogy nem az a PIN kód, amit én megadtam. Én mondom, hogy hát pedig de, na mindegy, valamiért nem fogadta el, lehet elgépeltem egymás után háromszor, lehet bármi, lehet, hogy rosszul emlékeztem, és valóban nem az volt, de akkor mi a rák, mert kipróbáltam négyet, és az lett a vége, hogy űrindítottam a gépet, mert hogy úgyis van vészmentés, tehát hogy majd a vészmentésből jól visszanyelem. És a vészmentés 5 percenként történt egy ideig, majd 2 óráig nem mentett. És akkor így, tudod, így elszállt, így sok minden. Igen, nincs is annál jobb, mint amikor dolgozol egy projekten, hirtelen kék halál, és akkor amikor visszatérsz, akkor így látod, hogy a vészmentés nem ment. És akkor utána én úgy egy napra el szoktam menni jogázni. De hogy be nem fejezem aznap azt a videót, az biztos. Van egyébként, ugye vannak a Windows csinál ilyen visszaállítási pontokat, tudod? Igen. Ezek a visszaállítási pontok, ezek már nagyon sok mindentől megmentettek, fájvesztésektől, hibás törlésektől, ilyesmi. És egyszer megtelt a C-meghajtóm, és akkor elkezd megtelni az a meghajtó, amin vannak ugye ezek a visszaállítási pontok, akkor törli a visszaállítási pontokat azonnal. Ó, én manuálisan szoktam ezeket a shadow copy-kat törölni, nagyon nagy méretű fájlokat generálom. Nekem az rendben van. Én együtt tudok élni azokkal a nagyon nagy méretű fájlokkal, cserébe pedig tudjam visszamenteni a cuccaimat. Hát itt lehet, hogy nekem vannak nagyon minimális elvárásaim a dolgokkal kapcsolatban, de inkább működjenek, én azt így jobban preferálom. Na mindegy, szóval, hogy két órás munkám így egészen kényelmesen elszállt viszonylag hamar, úgyhogy ezt kezdhettem újra, és ráadásul egész jól kimaxoltuk a dolgot asszonykával, mert este 9-re mentünk moziba, és akkor tudod így 7:30 fele szállt el az összes anyagom. Ó, és akkor utána élvezd a filmet. Igen. Igen, egyébként ezért néztük a Maze Runner 2-t. Maze Runner-nek a másik részét. Mit? Úristen. Ennek a magyar címe. Én nagyon nem vagyok otthon mozi témában. Annyit tudok, hogy van Jurassic World, meg Mad Max, meg Agymanók, meg mostanság lejátszott filmek. Útvesztő, az Útvesztő. Ja, igen. Meg annak is van egy második része. Igen, annak néztük meg a második részét. Igen. Az a Maze Runner egyébként. Ja, tényleg, Maze Runner. Ja, na, hát, szóval jó volt, és egyébként befejeztem félig, meddig mire mentünk moziba, maradjak ott, meg ma reggel befejeztem, és a később jöttem. Hála az égnek, ugye nekem ilyen több mobil az egész munkaidőm, úgyhogy ezzel aztán nincsen baj. Ó, hát az úgy jó. Most így a zene kapcsán még eszembe jutott, hogy van most egy új oldal, az a neve, hogy jukedeck.com, és az azt csinálja, hogy jelenleg béta, és kérelmet kell benyújtani, hogy regisztrálhatsz és tud használni, hogy egy algoritmus, így beállított, hogy milyen jellegű zenét akarsz, elektronikus, hangszeres, rock, beállított, hogy milyen legyen a hangszín, a módja, tehát olyan szomorkás, vidám, meg egy-két dolgot így tudsz beállítgatni rajta, és akkor generál neked egy teljes mértékben jogtiszta, ott helyben elkészített zeneszámot. És elég jók tudnak lenni. És az egésznek a lényege az, hogy direkt azért csinálták, hogy a YouTube-osok, meg mindenki, aki ugye a zenék miatt szív állandóan, olyan zenéket tudjon magának generáltatni, amiket szabadon felhasználhat. És akkor természetesen lehet érte fizetni számonként valami $1, vagy mennyit, de annyi, hogyha meg nem fizetsz, akkor csak annyit kérnek, hogy tegeld már be őket. Letörik a karod. Kértem izét. Kértem tőlük most izét, bétát. Úgyhogy a kedves nézők így, vagy a nézők, ez a Hofinak volt ez a beszólása, hogy köszöntöm a rádió hallgatókat és a rádió nézőket. Na, szóval most így a hallgatóknak mondom, hogyha valakinek így problémája van, hogy milyen jogtiszta zene, meg így, meg úgy, meg amúgy, és a YouTube zenetárával nincs annyira kibékülve, akkor... Ami egyébként egyre jobb. Azt igen, az tény és való, de még mindig nem az igazi, de akkor a Jukedeck oldalon így vannak még ilyen jó dolgok, és mondom, szabadon lehet őket használni. Nagyon féltem, hogy attól a régi szolgáltatásról fogsz beszélni, volt egy több oldal, nem tudom, van nekem még, amiben... Az a no copyright sound cucc. Nem, hanem előfizetsz, egy havi előfizetés, ugye? És az előfizetésed ideje alatt szabadon használhatod ugye a számokat. Ó, az már rosszul hangzik. És volt egy csávó, aki hát ilyen frag movie-kat csinált, ott rohangászik és lövöldözik dolgokat. És frag movie-kat csinált, és előfizetett erre a szolgáltatásra, és static X számokat használt a frag movie-k alá. Ugye a frag movie-nek nagyon fontos része az, hogy jó legyen a zene. Tehát, hogy az ott tényleg eléggé fontos. Szóval, hogy viszonylag fontos az, hogy jó legyen a zene, és akkor ő összerakott a zenéket, a lehető legjobbakat igazából. Static X azok tök jók, és aztán megszűnt a szolgáltatás, és visszamenőleg az összes videóját Krémelték. Igen. Visszamenőleg az összes videóját elővették, és ugye ilyenkor már így nem is nagyon tudsz mit csinálni. Tehát, hogy ezzel már nem nagyon lehet csinálni, mert hogy benne van, arra van vágva a videó. Tehát ez nem csak az ugye, hogy vannak bizonyos esetek, amikor egyszerűen kicserélet. Tehát az, hogy most nekem milyen zeném van a videó választóm alatt, az ilyen teljesen mindegy kérdés igazából. De az, hogy az egész videót arra vágod, azt nem lehet azért annyira egyszerű. Hát azt nem. Kikerülni. Úgyhogy ez ilyen eléggé para. Elég para. Nem is tudom, hogy oldotta meg. Szerintem letörölt az összes videóját. Tehát fogta és letörölte az összes videóját konkrétan. Hát az elég nagy szívás. Nem, így a zenékkel kapcsolatban én csak ezt a YouTube-os hangkönyvtárat használom, mert tényleg annyira drákói szigor van, és utána egy folyamatosan, még akkor is beleköt, hogyha tényleg nincs semmi időnként, mert ilyen fals találat van. Jó, mondjuk nem, ha akkor a YouTube-os zenét használsz, de tehát így nem jó. A lemezkiadók nagyon védik a jogaikat, hogy nem jó velük ami valahol uratozni. Érthető, mert ezért egy-egy számmal tényleg hatalmasat lehet dobni azért egy videó értékén. Tehát egy viszonylag rossz videó is, ha beraksz alá egy királyzenét, akkor azért az elég király, lehet a végén. Érted? Apropó, erre jut eszembe. A héten volt egy olyan hír, hogy egy anyuka még valamikor 2008-ban, vagy 2009-ben felrakott az 1-2 éves kisgyerekéről egy videót a YouTube-ra, ami alatt ott így ugrált a zenére a kisgyerek, és hát a háttérben egy Prince szám ment. Na most a Universal Studio ezt beklémelte, és leszedette a videóját. Tehát ott van egy 30 másodperces videó, a kisgyerek táncol, és a háttérben szól a zene. Ezt megnézték pár millióan, mert hát kisgyerek, és hát az így nagyon szeretik az emberek, és utána a Universal ezt leszedette. Na, itt jön a csavar a történetben, ugyanis az anyuka beperelte a Universalt, hogy ez így mégis mi akar lenni, és most arra jutott el oda a történet, tehát cirka 7-8 év alatt, hogy a bíróság az anyukának adott igazat. Akkor meg fog térülni valószínűleg az a 7-8 év. Úristen, olyan perek vannak Amerikában, olyan pénzekkel, hogy ez hihetetlen. És igazándiból ez úgy jött elő ez a hír, hogy lehet, hogy ez az a bírói határozat, ami nagyon sok youtubernek a seggét idézőjelben meg fogja menteni ezek elől a drákói... Főleg a precedens jogban, persze. Drákói szigor kiadók, forgalmazók haragja elől, mert tényleg, tehát az nonsens már tényleg, hogy ott van egy kisgyerek, és akkor táncol, és nem is a zenén van a hangsúly, és akkor erre föl leszedeti, mert miért ne legyen az ott, mert biztos valakik le akarják rippelni azt a videót, hogy a háttérben zajos, alig hallható számot utána maguknak lejátszák, tehát annyira, nem tudom, nagyon sok kiadó az így leragadt a 80-as, 90-es években. És az a baj, hogy az amerikai jog is, és itt a fő probléma. Hát egyébként Ez egy ilyen tök nehéz kérdés, hogy mikor csúszik át és mire a dolog. Egyébként ezen most pont tök aktuális, tök aktuális. Mindegy, dolgozom ugye ezen a streamerházas dolgon, nyitottunk egy streamerházat, négy stúdió, tök jó hangszigetelő szivacs, mit tudom én, tök menő az egész. És van egy olyan terv a projektben, hogy egy adott tévének átadnánk a képanyagokat éjszakai műsoridőbe, mindegy. És nagyon erősen megy a jogi vita a dolgon, hogy ezek a gameplay tartalmak, ezek mennyire minősülnek reklámnak egy az egybe, és hogy megtehető-e, nem tehető-e. Mármint meg... hogy reklám? Hogy reklámozod hát, a játékot? Hogy az egy az egybe a terméket mutatja végig. Tehát, hogyha mondjuk egy Coca-Colával ugyanezt történne, akkor folyamatosan kint lenne a Coca-Cola. Érted? Hát igen, de hát tehát, hogy ennek ez a lényege. Tehát ez úgy nem van, tudsz játékról videót csinálni, hogy ne lehámozd a játékot. Jogszabályok miatt meg ezt nem lehet megtenni. Oh my god. Igen, igen, igen. Úgyhogy ilyen tök vicces az egész. És akkor ilyenek, tudod, hogy így jó, hát lehet csinálni, de nem mondjátok azt, hogy jó a játék grafikája. Jó, akkor nem mondjuk. Oké. Okay. Akkor lehet, akkor inkább fikázzátok, tudod. Olyan mi szar ez a Far Cry 3, meg igen, ezért, meg de ronda. Hogy úristen, ennél szarabb dolgot én még nem láttam, hát mi a rák ez? Igen. Tök ronda ez a GTA 5, hát ki csinál ilyet egyáltalán? Tök pixeles. Ki játszik ezzel? Igen, ki játszik ezzel? Fúj. Úristen. Azon gondolkozom közben, hogy játszottam-e még bármivel a héten, de az a helyzet, hogy szerintem kimaxoltam. Ó, igen, tudod, tehát, hogy follow-up-oljunk azon, hogy Fallout Shelter, blablabla. Ó, igen, a legjobb mobil alkalmazás. Na, mesélj, hol tartasz? Hányan vagytok? 200, elértük a határt. Jézusom. Nem lehet többen lenni 200-nál, és annyira rossz. Annyira, de annyira rossz, hogy ez olyan hihetetlen. Hát mi csak olyan 130-an vagyunk, de én igyekszem mindenkit így kiokítani, így kimaxolni minden statját, aztán így építkem a sulit, meg minden ilyen kis tréning szobát. És próbálok ilyen kvázi szuper terminátorokat csinálni. Igen, én is ezen dolgozom már egy ideje, mert hogy egyszerűen annyi emberem van, hogy ugye, hogyha jó a megfelelő gyártásod van, akkor nem kell minden embernek dolgoznia. Hát nem, és akkor beküldöd őket szaporodni. És ne, hát nem, mert felesleges, mert hogy ugye 200x200, tehát azt se tudják, úgyhogy én most gondolkozom a tömeges kirajzáson. Tehát most az egészségügyi szolgáltatásaimat fejlesztem, tudod, hogy több steampack-em lehessen, hogy mindenkinek adhassak minimum 15-öt, és így kiküldhessek, vagy nem tudom, egy csomót. Tehát, hogy így lehessen kiküldeni az embereket bőven. A héten egyébként én kicsit így utána mentem ezeknek a vaultoknak, tehát ez hogy lehetne jól magyarra fordítani ezeknek a... Bunker. Hát ja, végül, de a vault az ilyen páncélterem is, vagy nem tudom, tehát ilyen menedékbunker. Hát jó, persze, de hogy ugye ez gyakorlatilag egy atombunker, és akkor az atombunker kifejezést használjuk rá. És hát így direkt azért, mert tehát a Fallout Shelter nálam abszolút eléri azt, hogy ráhangolódok a Fallout 4-re, és még pár hete vagy hónapja annyira nem is lelkesedtem, de így egyre jobban kezdek érdeklődni irányába. Na, és a lényeg az, hogy kicsit utána néztem így a sztoriknak ezekkel a bunkerekkel kapcsolatban, és nagyon durvák vannak. Tehát így konkrétan ezeket a bunkereket, hát a felszínen úgy reklámozták, hogy hát ha jön majd az atomkatasztrófa, akkor ide bemenekültök, és akkor mindenki happy lesz. De igazából ezek ilyen szociális kísérletek voltak, és több ilyen bunker van, és mindegyik bunkernek volt egy ilyen célja. És akkor így megvannak a számozások, ott így végigmenték, hogy mit tudom én, a 69-es bunkernek az volt a lényege, hogy egy darab férfi van benne, és az összes többi bunker lakó az nő. De ennek megvan az ellentetje is, a 68-as bunker, ott meg egy darab nő van, és az összes többi bunker lakó az férfi. De ez még csak az a... lett egy vidám élet. Ez még csak a jobbik helyzet, tehát vannak olyanok, hogy ilyen mérges gázt engednek be a bunkerbe, és akkor így megnézik, hogy ki mivé mutálódik egy idő után, de olyan is van, hogy minden évben a bunker lakóknak így ilyen szavazás mentén egy embert be kell áldozniuk, mert különben baj lesz. És hát ez így megy egy ideig, és egy idő után meg már így ugye fogynak az emberek, egyre nehézkesebb a döntés, és akkor a vége az, hogy így mindenki kinyírja a másikat, meg így teljesen megőrülnek az emberek, és a legvégén ilyen 5 ember marad, és akkor mondják, hogy jó, akkor mi mind az 5-en egyszerre öngyilkosok leszünk, és akkor csessze meg a rendszer. És akkor erre a bunker rendszere azt mondja, hogy na, végre, hát eltértetek a megszokottól, akkor már nem is kell meghalnia senkinek se évente. És erre ment ki az egész, hogy vajon ellen tudnak-e mondani egy hülye szabálynak, és hát utána meg az 5-ből 4 ember még öngyilkos lett. Az utolsó meg eltűnt valahol a szőrén szállán. Meg, tehát ilyen nagyon durva dolgok vannak ott, tehát így érdemes rákeresni, így a YouTube-on nagyon sok videó van itt, hogy ilyen vault, mit tudom én, lore, meg, vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon durva dolgok vannak benne. Hát ezek, igen, ez azért mondjuk, ez, ez az igazi teteje a dolognak, amikor kifizetteted velük a biztonságodat, és utána ugye beköltözteted. Egyébként engem inkább az érdekelne, hogy hogy a hidegháború alatt így valóban hogyan jelent meg ez az egész atombunker dolog, mert hogy ugye akkoriban azért elég komoly fókusza volt ennek az egész atombunker kérdésnek. Pont tegnap olvastam egy cikket a kettes metróval kapcsolatban, hogy amikor először elkezdték építeni a kettes metrót, meg hogy mennyire esélytelen volt a projektnek, hogy mégis meg talán idiótaság volt belekezdeni, blablabla. De hogy már ugye akkoriban így azon gondolkoztak, hogy ennek ugye nyilván egy bunkernek kell lennie. Mert hogy a metróhálózat ez egy tök jó bunker, és emiatt szerintem tök izgi lehet, hogy valójában mondjuk Amerikában hogy csapódott le. Mert pont most olvastam azt a cikket, nem olvastam végig, csak egy címet olvastam, hogy amikor Las Vegas volt, még finom volt és friss, és éppen kezdett benépesedni a környék, akkoriban turista látványosság volt olyan szállodai szobákat kiadni, meg hát az egy turista látványosság volt, amiről rá lehetett látni atomfelhőkre, ahol tesztelték a bombákat. Júj. És az már ilyen micsoda, és ez ilyen mi? Szóval ezeknek egy kicsit jobban utána kéne nézni. Mind a játékon belül, mind pedig a valós hidegháborús megélésnek, mert ugye nyilvánvalóan hát tudom, hogy ilyen régi filmekben így láttam, hogy ott tényleg nagyon ment ez a bunker biznisz, hogy ugye ott kubai rakétaválság, meg stb. Társai, és akkor hogy bármikor kaphat atomot ott az amerikai partvidék, és akkor igen komoly pénzekért építették az emberek a kis bunkerjeiket. De hát az Indiana Jonesból tudható, hogy csak egy hűtő kell, hogy túlélj egy atombombát. Igen, igen, egyébként az Indiana Jonesból mindenki derül. Egyébként nagyon-nagyon vicces dolgok történtek így atomfegyverekkel. Mármint, hogy úgy értem a nagyon vicceseket, hogy ilyen nagyon-nagyon szürreális az egész. Ugye nagyon sokáig éles atomfegyverekkel járőröztek repülők a hidegháború idején. És amikor tudod így kettő sztori volt pont, amit most nemrég olvastam, az egyik az, amikor Amerika fölött az egyik ilyen visszatérő járőröző jármű valahogy balesetet szenvedett, mindegy az egyik, hogy ketté szakadt. És így Amerikára hullottak a bombák. Hála az égnek rosszak voltak, úgyhogy nem robbantak fel. Meg Spanyolországra hullottak bombák, mert Spanyolország fölött akart újra tölteni ugye a B-52-es, ami vitte az atomot, és valahogy elrontották a tankolást, és összetört a gép. Ez úgy összetörte a gépet, összeütközött a tanker meg a bombázó, és felrobbant a tanker, és összetört a másik gép is nyilvánvalóan. És akkor meg így Spanyolország mellett zuhantak le a bombák, és az egyik beesett az óceánba, és mit tudom, hogy meddig keresték. Egyik se robbant fel, az is ilyen tök szerencsé, de hogy tudod, mit tudom, meddig keresték azokat a dolgokat, hogy jó lenne, ha megtalálnánk azt az atombombát, mi lenne, ha nem maradna a víz alatt? Ja, elvesztettünk egy atomot. Igen, és akkor így elvesztettek egy atomot, és aztán végül egy halász talált meg. Júj, az jó fogás lehetett. Igen, az remek lehetett. Kapás van, aztán ilyen hatalmas, ilyen Big Bertát ott így kiemel a halászhajó. Igen, az végül, hogy beemeli a Big Bert a víz alá a halászhajón. Erről jön nehezebb. Ja, szóval, hogy azért így, ez a hidegháború egy, nyilván nem nevezném viccesnek, de egy kifejezetten érdekes időszak volt. Hát az biztos. Meg ez a, nem tudom, azt úgy, aztán úgy hívják, hogy ez az atompunk stílus. Tehát amit ott a Half-Life-ba is ott itt tolnak. Tehát az a mosolygós emberke, egy ilyen köztelevízióban ilyen nagyon pozitív, mindenki vigyorog szolgáltatások, és akkor így elképzelik, hogy hogy nézhet ki a jövő, és ott a robot, meg a televízió, meg tehát nem ez a Half-Life, hanem a vagy Fallout. A Fallout, igen, bocsánat. Tehát ez az atompunk stílus, ez így nagyon-nagyon érdekes. Meg egyébként csinálnak most így a Bethesdáék egy ilyen kis videószériát, hogy ezt a special értékeket, tehát a strength, ja, igen, meg igen, a perception, meg a többi. Miért fontos az, hogy fürgelégy? Igen, és akkor így csinálnak neki ilyen kis fekete-fehér rajzfilmet, nagyon jók, tehát így nagyon szakadsz jó, rajta. Nagyon jó, megcsinálják, igen. És hát így igazából meg egy ilyen nagyon durva háttérsztori van mögötte, hogy így ott mi miért történik, meg hogy történik, úgyhogy én egyre kíváncsibb leszek erre a Fallout 4-esre. Én is egyébként Fallout 4-re nagyon, azt egyre jobban várom egyébként. Nem az a hype train, tudod, hogy mit tudom, mit vártam utoljára ennyire. A Titanfall-t. Én a Titanfall-t vártam utoljára nagyon. De azt így nagyon vártam. És annyira nem várom most a Falloutot, de hogy azért így érdekel, hogy mi a rák. Hú, hát én az anno 2205-öt várom nagyon. Az olyan chilles játéknak tűnik, meg szép. Chilles játék. Hát ilyen nyugis, ott építgetsz, és akkor igazándiból így el vagy benne, és így tényleg nagyon szépen néz ki az egész, úgyhogy ez nekem már nagyon pozitív. Meg mi az, amit így várok az idei mezőnyből? A Hitmanre még nagyon kíváncsi vagyok. Na, Hitmanre nem annyira, de a Battlefrontra igen. Tehát azért a Battlefront az ilyen... Azt... Hát a Battlefront az... Hát reméljük, hogy jó lesz. Reméljük, hogy nem lesz el. Ja, igen, én is ezzel, azt se várom. Tehát valahogy kinőttem már ezt, vagy nem tudom, vagy volt csalódást okozott annyi játék, hogy ne érezzem azt, hogy tudod, így ilyen elképesztően rá... lelkesedjek valamire. Ilyen volt még, amit ilyen elképesztően várok, az a No Man's Sky. A No Man's Sky, ezt hát mindig eléggé várom, de hogy azzal kapcsolatban is tudod, ilyen már ilyen félszkeptikus. Hát egy egészséges kétkedés, igen. Az kell egyébként, tehát ezek a marketing anyagok meg minden arra épül rá, hogy így az emberekbe így generálja ezt a hype-ot, de ha az emberben tényleg van mindig egy ilyen egészséges kétkedés, hogy lehet, hogy nem lesz annyira jó, azért várjuk meg a végét, az a jó, mert tehát nem az van akkor, hogy így egyből oda adja az ember a pénzét nekik, és akkor nem is feltétlenül kell ezért már jó. És igen, egyébként No Man's Sky-os a háttérképem a gépemen, mind a kettőn ugyanaz. Ugyanazzal a Microsoft account-tal való bejelentkezésnek köszönhető egyébként. De hogy No Man's Sky-os mind a kettő gépen a háttér, és tökre várom, és tökre hangulatos a játék, hangulatosan tűnik, mit tudom én, de hogy azért így nyugalom, minden. Rendben lesz. Majd ha kijön. Ráadásul pont a No Man's Sky, amiről még azt se jelentették be, mikor jön ki. De a PS-re és a PC-re egyszerre fogják kiadni. Ennyit tudunk a játékra konkrétan. Nekem ez már elég. Nem kell PS-t venni. Nem kell miatt a PS-t venni. Bár egyébként ez már valami. Tehát, hogyha nem kell miatt a PS-t venni, akkor már valami. Ja, hát én is remélem, hogy a konzol így ezt az exkluzív dömpinget ezt így levetkőzi most már jövőre. Még az idén lesz egy Tomb Raider folytatás, ami ilyen nagyon exkluzív lesz, meg a PS-nek is megvan a maga exkluzív kivásárló címe. Ja, majd jelenetek a Last of Us folytatása is, ez mondjuk még arrébb van. Ha jól olvastam, akkor egy ilyen elszólással így sikerült gyakorlatilag visszaigazolniuk, hogy jönni fog a folytatás. Elszólták magukat az alkotók. Hát nekem az a játék sajnos kimaradt, mert ugye nincs konzolom. Én a Last of Us-t ráadásul videósorozatba vettem, játszottam végig még a GameStar-nál. Dave barátommal akkor kezdődött a bahátságunk. Meg akkor volt icipici a kutya. Tehát ugye a Last of Us volt, azt hiszem, az a sorozat, amit rendszeresen abba kellett hagyni amiatt, hogy mert a kutya elkezdte enni a saját üdülékét. Igen, megesik meg, amikor csinálod a felvételt, vagy hát most így saját példával mondom, csinálod a felvételt, ott hallod, hogy a kutya ott motoszkál a háttérben, és egyszer csak arra figyelsz fel, hogy így mondod a szöveget, és közben ott a kutya behányik, meg bekakil ott a hátad mögött a szoba közepére. És akkor így... és akkor itt van ez a pont, hogy már 20 percet csinálod a felvételt, és akkor most mi történjen? Abba hagyod. Szerepenés nélkül. Show must go on. Igen. Majd feltakarítom utána. Igen. És akkor így ez szokott lenni, aztán nálam is így, tehát nem egy ilyen helyzet volt. Az még a kisebb gond, amikor szó szerint beleugat a felvételbe a kutya, az mondjuk elég sok régebbi videómon hallható, meg még most is, csak most már így az udvaron ugatnak, de most így már abszolút baráti a dolog. De hát mondom, lakásban három kutya az úgy kemény. Aha. Igen, ez az, mondjuk azért ez azért elég durva lehet. De most már hál' Istennek nincs ez a probléma, van kertecske, És akkor ott el vannak a kutyusok. Ja, lehet hallani a háttérből őket, de ez a legkevesebb. Mert hogyha a kutyatartással ez gyakorlatilag ugye vele jár. Na. Valamiről beszéltem alatt, és most mit eszem. Akartam még fejezni egy gondolatot. Hát, hogy na, mivel mindegy. Játszott, vagy mit vársz, mivel játszottál, meg ja, miért igen, lelkesedtél. Mivel játszottál most a héten? Hú, hát én ott kezdem a történetet, nem tudom, hogy most ez mennyire hallatszódik, de én most ma konkrétan dögrováson vagyok, tehát tegnap igen, volt egy ilyen gombóc a torkomban, és ma ez már 39.1-ben csúcsosodott ki. De semmi gond, mert még pénteken hazahoztam a munkahelyi laptopot, mert pénteken itthonról dolgoztam, és akkor ezt így beszóltam, hogy akkor ma, meg valószínűleg holnap is ezt így itthon folytatnám tovább, úgyhogy hál' Istennek nem kellett orvoshoz menni, nem is bírtam volna egyébként orvoshoz menni, meg beteg Szabi, hanem akkor így munka megvolt, és akkor itthon. De így eléggé, hát tök rovásom voltam. Most is egyébként van bennem egy kis neocitrám, meg Algoflex, meg ilyen nézőjegyzőt. Hallatszódik egyébként angolon. Mert nyilván nem úgy mondom, hogy mit tudom, ez probléma lenne, vagy ilyesmi, de hallatszódik hangodon. Úgyhogy nagyon izgultam, hogy így valamit így összehozzak magamból így este hétre, hogy meglegyen, mert tényleg eléggé robokban hevertem. De most azt képzeld el konkrétan, hogy ott van a munkai laptop, és egy e-mailt kéne kiküldenem, tehát már megírtam, csak rá kéne kattintanom a send gombra, és így elalszom, vagy így nem tudom, így bele süppedek a fejjel a párnába, és így nem bírok már rányomni konkrétan a send gombra, hanem csak egy ilyen 15-20 perc múlva így előtt veszek magamból, hogy hol tartottam, és így send. És akkor utána bejön egy újabb task, és akkor így, na jó, akkor ehhez megint erőt gyűjtünk. Úgyhogy ez a mai nap, meg valószínűleg a holnapi napom is ilyen lesz. Na, amivel játszottam a héten, az, hát először is diablóztam egy jót, felhúztam 70-esre a karit, úgyhogy megkaptam érte a Heroes of the Storm-ba ezt a bónusz pacikát. Elég jól szórakoztam egyébként így a Diablóval, és még lehet, hogy fogok vele játszogatni. Tehát így megcsinálták olyanra a játékot, hogy élvezhető már így, és nem annyira monoton. Tehát nagyon sok mindent variál benne, meg random, meg lehet benne fejleszteni, amikor már elérted a max szintet, és így ez tök jó. Illetve szubnautikáztam is egy sort, de az a játék egyre jobb és jobb. Tehát most így a legutolsó patchben azt a kis mini tenger alatt járót boostolták, és most már így lehet színezni, meg ilyen különféle ilyen upgrade-eket rakni rá. Elő kéne venni, szubnautikát ezt elő kéne venni, abból elkezdtem egy streamet, ugye akkoriban még kinyírta egymást a stream meg a szubnautika jól. Mind a kettő ilyen, tehát hogy tök jól futott a szubnautika, amint elindítottam a streamet, ilyen elkezdett szétcrashelni a rágó a játék. De most már tényleg baromi jó a játék, és mondom, a mini tenger alatt járóban is már olyan upgrade-eket raksz, hogy ilyen napelemes energia visszatöltés, jobb páncél, mi ez már, nyomás, tehát hogy jobban bírja mennyi, a nyomást. Mennyi munka valami látványos dolgot elérni benne? Hát látványos alatt mondjuk, nem tudom, egy olyan, egy-másfél óra alatt már így eléggé jól össze lehet szedni a dolgokat. Ezért az semmi, mert mint, hogy itt arra gondoltam, hogy nem kell 8 órát altatásban etetni a dinót. Ja, nem, nincs ilyen benne. A nehézség tényleg csak az, hogy egy-két alapanyagot így nagyon nehéz megtalálni, mert ha csak nem nézel hozzá egy wiki oldalt, akkor így tényleg járkálnod kell föl alá, mint póka falon, és keresgélni, hogy na ezt hol találom meg. Tehát így konkrétan a sikosítót, tehát a lubrikantot így kellett több cucchoz is, amik így elég fontosak lettek volna az azt hiszem a kis tengelyalattjáróhoz, és sehol nem találtam. És akkor hol lehet? Hol lehet? Aztán végül is kiderült, hogy a hínár mezők némelyikén vannak ilyen kis világító bogyók, amiket így le kell szedni, és akkor azokból lehet csinálni sikosítót. A legjobb az volt, és egyébként ez a szubnautikánál nálam már akkor is egy kimagasló probléma volt, mert nem feltétlenül engem kell referenciának venni, de hogy többször volt olyan, hogy ez a keresem ezt és azt, és akkor tudod, így lélekben elképzelem, hogy néz ki. Jó, ez egy név alapján ez egy kő. Igen. Szerintem ez egy kőféle. Ilyen kőtömféle, igen. És aztán kiderül, hogy valami tök más, és így, oké, elnézést. Igen, ilyen nekem is volt, nem egyszer. De tehát így tök jó a játék, és most már szerintem egy ilyen session kimaxolása, tehát a jelenlegi dolgok mellett, tehát a jelenlegi content mellett, hogy legyártasz mindent, mindenhova elmész, nem esznek meg, meg stb. Ahhoz kell kb. Egy ilyen 10-12 óra, szerintem. És így közben tök jól szórakozom. Úgy, hogy már nem először megyek így végig a contenten, és így én így nagyon várom, hogy mit hoznak ki. Tehát van nekik egy ilyen Trello oldaluk, ahol így minden nap így frissítik a fejlesztők, hogy épp aktuálisan mind dolgoztak, mit akarnak még beletenni, mi lesz a következő update, és azt így naponta ránézek, mert egyszerűen érdekel, hogy mik készülnek bele, és nagyon jó lesz. Tehát így olyan lények lesznek benne, tehát lesz konkrétan egy akkora nagy dög benne, ami így összecsukja a nagy tengel alatt járódat is. És akkor így gondolok, hogy azért az elég király. Hogy az hol lesz. Meg azt... meg most dobták be a közös, tehát a köztudatba a bolygókról be egy halom screenshotot, hogy fognak kinézni majd a bolygók, mert ugye ott meg készül az, hogy bolygóra lehessen szállni, meg lehessen csinálni dolgokat. És az arról jött egy halomkép, és azért az se néz ki rosszul, nyilván tök üres, de hogy... Úgyhogy Subnautikáztam, amiből lesz is videó most a hétre. Ez ilyen nagyon let's play-es hét lesz nekem. És ja, egyébként a GemG-nél visszaírt a fejlesztő úriember, és így megköszönte nekünk, hogy így ilyen hasznos kritikával illettük a játékát, és már mondta, hogy már most például így próbálnak orvosolni egy-két dolgot, és talán már a Steam Early Access-t is így írta, mondta, hogy jaj, köszi, hogy szóltatok, mert nem volt tényleg ott rajta az Early Access, és akkor így visszakérették rá, úgyhogy ez így tök jó. Tehát ez így pozitív volt mindenképp. Na, király, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Gondolkodom azon, hogy majd csinálok egy ilyen fan videót, hogy berakom a Dark Souls nehézségi szintet, és azon ott így bénázok egy sort, hogy mikor kapok idegzsábát. De szerintem én félek attól, hogy a Dark Souls nehézségi szint nem azt fogja jelenteni, hogy ilyen extra akadályok meg minden lesz, hanem hogy nem minden platformon ment a játék, hanem minden harmadik platformon, vagy egyszer se. Csak hát végig kell guruljál az egész pályán. Egyszer sem ment. Igen, az ilyen úgyhogy nem az... reálisnak tűnik, hogy megcsinálja az ember. Az ilyen nagyon... hát az egy vicces dolog, de majd így ha... Úgy érzem magam, hogy ilyen zen meditáció után vagyok, meg így abszolút lelki béke, harmónia, akkor majd lehet kipróbálok egy ilyet. Amivel viszont így új játékkal játszottam, az a Soma. Ez az Amnesia alkotóinak az új agyréme, és holnap jelenik meg hivatalosan Steamen. Én kaptam egy ilyen sajtópéldány belőle, és ja, most már beszélhetek róla, tehát volt rajta egy ilyen embargó, hogy ma délután háromig ne tegyek közzé se videót, se beszéljek így a dolgokról, de most már szerintem erről szabadon beszélhetek. Szóval ez a Soma nevezetű játék, tehát az Amnézia készítői csinálják, és hát ennél fogva egy ilyen sci-fi horrort kell elképzelni. Na most... annyit, tehát nem akarom elspoilerezni abszolút, de ami így nagyjából 3-4 óra játék után nekem lejött belőle, az, hogy a játéknak barom jó atmoszférája van. Tehát egy ilyen tenger alatti, kb. Olyan, mint a Bioshock, csak horror, tehát egy tenger alatti ilyen rozsdás, meg ilyen elhagyatott bázisokon kell menned. És... időközönként felbukkan egy valamilyen robotszerű lény, aki hát nem szabad, hogy elkapjon. Tehát ne nézzél rá sokáig, mert akkor így elsötétül minden, és megőrülsz, és elkap, meg ne is hagyd, hogy utolérjen, meg ne lásson, meg ő se. Tehát egy ilyen bujócska lényegében. De hát sajnos nekem az az érzésem, hogy nem ez az erős pontja a játéknak. Tehát, hogyha valaki ilyen jellegű horror élményre vágyik, hogy így tényleg egy ilyen bujócska, fogócska, egy félelmetes lényel, amiközben még meg annyi ilyen játékmechanika is van, akkor aznak az Alien Isolation tudom ajánlani. Itt ez nem annyira hangsúlyos, és ráadásul még ezt a megőrülés mechanizmust is hiányoltam belőle, ami mondjuk az Amnesiában benne van. Igen, és nagyon fontos része is volt. Igen, tehát én azt hittem, hogy itt is lesz valami ilyesmi, de nincsen. Itt inkább azt mondanám, hogy egy nagyon jól összerakott, elgondolkodtató, ilyen pszichológiai, meg filozófiai sztori bontakozik ki a játékban, hogy igazándiból mi a valóság, meg mitől vagyunk azok, akik. És hát ennél többet nem mondanék. A lényeg az, hogy tehát ez a bujócskázás így a szörnyek elől egyelőre, így, hát szerintem úgy az egyharmadánál tarthatok most jelenleg a játéknak, annyira nem volt erős benne, viszont nagyon jól fel van építve maga a sztori. Úgyhogy igazániból én, nekem az lenne ezzel kapcsolatban a konklúzióm, hogy ezt inkább azoknak tudnám ajánlani, akik elsősorban mondjuk egy ilyen jó, ilyen filozófiai sci-fi iránt érdeklődnek. És hát mellesleg szerintem szépen néz ki a játék, de akik ilyen tényleg horror, meg jumpscare, meg egyebek, azoknak inkább mondjuk az Alien tudnám ajánlani, mert ebben a műfajban viszont szerintem az osztatlan király. Tehát az abban minden benne van. Ebből sajnos ez a része, ez így eléggé egyszerű lett. De amúgy jó, meg érdekes, tehát így akar benne az ember előre menni, hogy tényleg mi bontakozott ki a sztoriból. Úgyhogy, na, az mondjuk azért az elég király. Ja, úgyhogy... Igen. Ja, ez tök jó. Úgyhogy holnap... Horror, úgyhogy... Holnapra szerintem már lesz belőle videó. Van egy 50 perces ilyen első nekifutás videó. Az 50 percnek kb. Ugye a 47. percénél jött az első ilyen szörny. Arról is először azt hittem, hogy ez valami barát, vagy nem tudom mi akar lenni, aztán utána így nekem rontott, úgyhogy így akkor rájöttem, hogy jó, akkor ez volt a szörny, amitől félni kéne. De maga a sztori, mondom, az az érdekesebb része. És mi történt még? Ja, meg szombaton így átjöttek a vejemék, meg a páromnak az unokatesójáik, és akkor toltunk egy ilyen gaming nightot, hogy így élőbe közvetítettük, hogy hülyébbnél hülyebb játékokkal játszunk, miközben ott streamben ilyen nagyon jó kis hambikat ettünk, és így mindenki anyázott, hogy eddig nem volt éjjel, de most muszáj enni, és rohadjunk meg, hogy bemutattuk azt a hamburgert a kamerába, mert most neki is kell egy, meg ilyenek. Ott a nagyon kellemes csalódás számunkra az a Castle Crasher volt, hogy az milyen jó pofa kis játék, főleg így többen. Meg a Worms Revolution-nel is nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy egy ilyen 4 órás kis stream volt. Az elég lazas. És így pörgettük közben így a játékokat. Aha. Úgyhogy igazán volt ennyi volt. Tudom, egyébként eszembe jutott, hogy StarCraft-oztam is. Ó! Csináltunk egy streamet, sikerült a Blizzardtól szereznem kulcsokat, párat a csatornára is, tudod, hogy kiosztani beta kulcsokat 10 darabot szem szerint. Amiket így kiadhattam, és gondoltam akkor a régi idők emlékére, ugye még a régi kommentátoros idők emlékére összehozunk egy show meccset, és akkor így van Spray haverom, aki tartja a kapcsolatot még mindig a játékosokkal, mint tudom én, ő intézte mindig is azt, hogy a játékosok jelen legyenek, meg mit tudom én az ilyen dolgokon, úgyhogy csináltunk egy ilyen kasztalást, hát legyünk őszinték, halvány elképzelésem sincs már erről a játékról, hogy mi történik, meg miért. Igen, tehát a StarCraft-tal így el kell kezdeni játszani, és így talán, hogyha egy-két hónapig így rendszeresen csapatod, akkor elérsz egy ilyen szintet benne. Igen, tehát igen, az igen, is olyan, hogy napi jellege játszani kell. Az meg pláne nem, mert hogy ugye ez a Legacy of the Void, és hogy így... Igen, az egységek azok ilyen mi, és az a vicces egyébként, hogy gondolkoztam azon, hogy hát felzárkózom gyorsan a stream előtt, és tudod, nézek videókat, tehát miért ne néznék videókat. És nem. Márint, hogy nem, nincs róla coverage gyakorlatilag. Tehát, hogy így azok, akik ugye nagy StarCraft kommentátorok voltak, még a Wings of Liberty, meg a Heart of the Swarm idején, azok így már nem gyártanak tartalmat gyakorlatilag. Tehát Husky StarCraft abba hagyta, HD StarCraft abba hagyta. Így nagyon, tök nehéz ténylegesen StarCraft tartalmat találni. Hát tényes való, hogy mostanság már nem a StarCraft-tól hangos így az e-sport részleg. Igen, hát ez biztos, hát nagyon lefele tart. És ugye sokan bizakodnak abban, hogy még a multiplayer, tehát az e-sport érát, ezt talán felrázza a Legacy of the Void, de hát nem fogja. A StarCraft-ban nagyon nehéz nagyon sok embert ugye behúzni, mert hát ugye nagyon skilles, átkozottú skilles, sokkal skillesebb, mint egy MOBA. Hát az igaz, tehát így bármikor lesz. Olyan szomorú pandák vannak ott, hogyha elkezd valaki újonnan játszani, és így... Tehát, és az a rossz, hogy az elején ugye van egy ilyen rangsoroló meccs, hogy így játszanod kell 5 mérkőzést, és az alapján belövi nagyjából így a szintedet a játék, és akkor abban a ligába tesz. Na most, ha az alatt az öt mérkőzés alatt te profikat kapsz ki pont, akkor így nagyjából egy hétig sírsz a sarokba, hogy ennyire nem lennél jó ebben a játékban, és utána ez Igazából így én a elveszi a StarCraftnak kedvét. a ladder rendszerén legalábbis még amikor játszottam ugye a Heart of the Swarm elején, de igazából amikor én nagyon-nagyon keményen csapattam a StarCraftot, az a Wings of Liberty beta. Tehát amikor a Wings of Liberty bétája ment, én akkor játszottam nagyon-nagyon lelkesen a StarCraft-tal, és nagyon-nagyon sokat. Akkor benn is voltam egyébként a legfelső ligákban. A legfelsőben egyébként. De hogy nyilván az még csak béta volt, tehát az igazi profik még nem álltak át a játékra. Mert hogy ők még mindig Az eredeti rútboroztak. StarCraft-tal játszottak. Ja, Igen, egyébként ez olyan igen. durva, az nekem is így akkor esett le, hogy egy-két ember nem játszhatott konkrétan az új StarCraft-tal, mert hogy arra volt szerződése, hogy ő még broodwarozik egy évig. És Igen. akkor ilyen nagy hír, hogy az XY koreai Muxo most Által. már StarCraft 2-zik. Yeah! Igen, és aztán pedig tökre nem érte meg nekik. Váltás nagyon sokaknak. Tehát a Brood War igazi nagy nevei, azok sose találták meg igazán a helyüket. Jadonk talán ő azért elég sikeres volt a StarCraft 2-ben is, de hogy nagyon kevés az a tényleges példa, aki a Brood War idején az igazi nagyok között volt, és aztán a StarCraft 2-ben találta volna magát, mert ugye azok, akik igazán nagyok voltak, azok nagyon ráálltak azokra a mechanikákra, amik voltak a Brood War-ban. Azért a Brood Warhoz képest más lett a StarCraft 2. Hát Határozottan igen, más. sokkal szerintem könnyebb. Könnyebb egyébként, a már csak a unit cap miatt is. Ugye régen, nem tudom, emlékszel-e még rá, de hát nem lehetett 12 egységnél többet kijelölni. Ó, ja igen. Akkor tudod, amikor seregmozgatás van, tehát ez így maga lehetett az álom. Ja, aztán most meg ez a Protoss Ball of Death. Az... Igen, tehát így csak simán így egy A-move-val így bemozgatod az enemy bázis, és így átgyalogol rajta. Jó, nyilván a Protoss halállabdát azt össze kell rakni. Tehát ahhoz, hogy ezt összeragd, ahhoz azért kell az, hogy ne tudj, nem, hogy békén hagyjanak. Tehát hogy a profi játékban nagyon nehéz összerakni azt a deathbolt. Össze lehet rakni, csak nagyon nehéz összerakni. Viszont ha összejön, akkor egy ilyen attack move-val így jól el vannak. Ja, hát mindegy, én azért várom a A Legacy of the kiegészítőt nagyon Void-ot, várom, főleg hát a a cinematic story után, módot. tehát hogy úristen, hát ez nagyon. Igen, Single az nagyon player miatt ütött. nagyon. Azt ugyanúgy végigjátszom majd videóban, mint a... Hihetetlen. Az összes HSS, és ilyenkor tudod, mindig eszembe jut a Heroes of the Storm, nem, Heart of the Swarm, igen, igen. Azt is végigjátszottam, és mert úgy, hogy videóban, nyilván a Wings of Liberty-t is végigjátszottam, csak azt nem videóban. Úgyhogy ezt is nagyon várom, és nagyon-nagyon király lesz, szerintem. Bár egyébként én a Protoss fight nem szeretem annyira. Nekem az volt igen a kedvencem, aztán most a StarCraft 2-ben az Zerg nyert el a tetszésemet, tehát az ilyen kis csúnya, meg ilyen nyákás, meg tüskés, meg így gyorsan szaporodik, tehát így és Az ilyen biztos. gonosz, meg így, és nekem az így nagyon bejött. A Protoss meg Én az ugye nem az tudom. a brute force, tehát az a Fair and forever. egy egység az 2-3-at lerendez, viszont sokkal drágábbak, ugye. Bátyámmal viccelődtünk nem feltétlenül politikailag korrekt módon azzal, hogy ugye a trailerről mondják az állatok, hogy refugees. Ja, igen, az nekem is megütötte a fülembe. És akkor azon viccelődtünk, hogy meglepődnénk, ha megjelenne a déli határon egy halomzállat. És akkor tőled a maguk 3 méteres magasságával így, hadd szeretnék jönni. Ja, menj csak nyugodtan. Ja, csak, nem állunk eléd. Keletihez leraknak egy pylont, aztán bevarpolnak a menekültek. Igen. Bár most Na, azt az is nagy munka lenne. Azt is megváltoztatták, és egyébként ezt így kritikával illették ugye a videót is, hogy most már úgy van, hogy ha nincs mellette Gateway vagy Nexus, akkor attól függ, hogy milyen messze van a legközelebbitől, egyre tovább tart a warp, ahogy a Protoss beteleportáljon. És hát ott ugye csak egy darab pylon volt, se Gateway, se Nexus így közel-távol, és azért úgy elég gyorsan ott a videó végén megjelentek a Protoss zelotok. Tényleg megváltoztatták így a warp. Igen, a erről én is most értesültem egyébként, de hát ez úgy elég érdekes szerintem. Gondolom túl sok volt a pylonrás, aztán már így ezt így meglépték. Hát egyébként erős volt a warp technology, de nem tudom, hogy ez mitől lett így hirtelen, így ennyire fontos. Hogy egy Nexus-t is be kelljen csempészni. Hát vagy Nexus-t, vagy Gateway-t, azt hiszem. Hát és meg ami miatt talán izé, ugye, hogy megváltoztatták a Photon Overcharge-ot, hogy ezt most már így pylonokra tudod rakni. Na, ez és még akkor nem egy új. Nagyon messze lévő pylon ne tudja magát túlzottan megvédeni, gondolom, ameddig bevorpolnak. Tehát, hogy tudod, hogy így nehezebb legyen, vagy nem tudom elképzelni, hogy ez hirtelen mi. Mondjuk lehet, hogy ez azért van, mert tényleg nagyon régóta nem vagyok benne a StarCraft-ben, és nem gondolkodom azon, hogy mi van a StarCraft-tal. Na, egyrészt, hogy csináltunk egy ilyen fun streamet, ahol egyébként azzal fejeztük be, hogy játszottunk három Arkon módos játékot is. Az jó lesz szerintem az Arkon mód, vicces, ha van kivel játszanod. Vicces ez az Arkon mód. De tényleg elég vicces. Sokkal könnyebb mondjuk a koraírásokat tudod kidodzsolni, mert hogy nem szenved annyit az ekonomid abból adódóan, hogy te arra figyelsz, hogy a csapatokat mozgasd, és közben nem csinálsz semmi mást, mert hogy ugye van egy másik játékos, aki meg azt csinálja, és ő meg a csapatokra nem figyel. Igen, meg most már azt hiszem egyből valami 10x próbba 12 kezdesz. Dolgozóval kezdesz, viszont a kezdő mineráljait közül azt hiszem talán a fele az kevesebb minerál tartalmaz. Ó. Bizony. Nagy móka. Hát érdekes lesz. Igen, ja, és majd elfelejtettem, hogy a héten még kicsit előszedtem a Metal Gear Rising Revengeance-t. Mert így a Metal Gear sorozat hogy kimaradt nekem, úristen? Nekem is csak a Revengeance-el játszottam, de tehát így igazándiból pont azért, mert most így ugye a csapból is Metal Gear folyik. Aha. És hát igaz is. Így ebben kompenzáltam, hogy most igazán nincs kedvem megvenni a játékot, meg valószínűleg nem lenne időm eleget játszani vele, sajnos, de azért megvan nekem a Revengeance, és az annyira jó az a hentelés, amit ott le lehet vágni benne, tehát ez az annyira japán, hogy már fáj kategória. Tehát amikor az egy emberke így az épület nagyságú robotot így áthajtja a vállán, és akkor utána még utána ugrik, és ketté vágja egy katonával. Igen, ez na, a kultúránk. Az így annyira agy, és közben olyan jó zúzós rockzene van, úgyhogy azt szoktam hallgatni mostanság melóban, így a zenéit a Revengeance-nek. Na és akkor, hogy már itt tartunk, akkor a Konami elvileg kiszáll a AAA játékiparból, és most már csak a mobil játékokra, illetve a szerencsejáték automatákra fog fókuszálni, úgyhogy innentől kezdve számíthatunk Silent Hill-es félkarú rablókra Japánba, meg Metal Gear-es félkarú rablókra, meg roulette-kerékre, meg ilyenekre. Tehát így igazán a Konami az így eldöntötte, hogy ő akkor így off, és igazán nem érdekli már, hogy ki mit csinál hozzá. Az a helyzet egyébként, hogy ha ebből több pénzük van, akkor ezeket az üzleti döntéseket mindig tökre megértem. Tehát, hogy egy nagy múltú játékfejlesztőnek azért, mert ő egy nagy múltú játékfejlesztő, nem kell feltétlenül olyan dolgokba belemennie, olyan dolgokat csinálni, amikért. Tehát tök jó persze, hogy várják a rajongók a játékokat, meg mit tudom én, de hogy azért ezt sose szabad elfelejteni, ezek elsősorban gazdasági vállalkozások, és másodszorban passion projektek. Hát ja, de hát nem szép volt így a hattyútánca a Konaminak akkor így a játék fronton, hogy fogalmazunk. Én egyébként így most mondom, én pont azt olvastam, hogy ők lehet, hogy még se, de hogy nem jártam utána, mert bevallom őszintén, hogy engem annyira nem izgat, hogy a Konamival most mi van, amit tudom, hogy egy ilyen nagyon gonosz dolog. Igazándiból engem se, csak így most így megnéztem, hogy milyen játékok fűződnek az ő nevükhöz, és hát akkor így a Silent Hill, Metal Gear, Contra, persze, meg ezek akkor értem, így nem így kuka, értem igazából, meg Castlevania. Hanem úgy értem, hogy a... Oké, kétféle, tehát utáljuk azokat a stúdiókat, egy általánosság mondom, nem te meg én, hanem tudod, egy általánosságban utálják azokat a stúdiókat, akik újra meg újra kihozzák azokat a játékokat, amikkel sikeresek lettek. Viszont utálják azokat a stúdiókat is, akik nem. De a gamer társadalom az erről szól részben, hogy mindenkit utálni kell valamiért. Tehát én ezt értem, csak hogy ők most így pont úgy döntöttek, hogy akkor ők nem. Tehát, hogy akkor így, most érted, tehát akkor ők nem. Ja. Csak tényleg annyi, hogy ezt megoldhatták volna szebben és elegánsabban is. Tehát, hogy ez így viszont mindenképpen igaz. Tehát ez, igen. Tehát a hashtag fuck Konami, ami az nem véletlenül trending annyira nagyon. Tehát az így nagyon megy mostanság. Fuck Konami. Igen, hashtag fuck Konami. Igen. Meg a Jim Sterling konkrétan már minden héten, hogyha van valami Konamit érintő hír, aminek kapcsán elküldheti még egyszer őket az anyjába, akkor direkt berak még a műsor a végére egy ilyen fuck Konami news-t, hogy miért lehet ezzel a héten szídni a céget. Fuck Konami news. Igen. Úristen, akkor elértél már valamit, hogyha ilyen dolgok történnek. Hát az már biztos. Úristen. Fuck Konami news. Jó, ez mondjuk, ez tetszik. Ez actually tetszik. Ez egy hatalmas, tehát így vége van a műsornak, és már így azt hittem, hogy vége a videónak, és akkor nézed, hogy még folytatódik egyszer, csak így berakja annak a félkörű rabló gépnek a reklámját, ami hát ilyen eléggé, hogy is mondjam, agresszív, és akkor utána így fuck Konami news ilyen kis aranyos zenével, és így mondja, hogy hát akkor mostantól kezdve minden héten, ha van valami ürügy, aminek kapcsán el lehet küldeni a céget a melegebb éghajlatra, akkor ezt így akkor megragadja az alkalmat, igen. Az, amit még mondani akartam ennek kapcsán, hogy igazán minden rosszban van valami jó, és tehát abban lehet majd esetleg reménykedni, hogy ugye a Konaminak volt alkalmazottai, most gondolok itt Hideo Kojimára, majd lehet megpróbálkozik egy szabadúszó vállalkozással. Hát nem feltétlenül most, mert szerintem neki is nem árt egy kicsit rápihenni így a dolgokra, ez de biztos, igen. Pár év múlva lehet, hogy ő is megpróbálkozik valami Kickstarteres, vagy valami egyéb projekttel, és hát ha az Aj, emberek de nem szeretném, hogyha a játékipar igazi nagy ágyúi, azok egy ilyen Kickstarteres projektbe buknának bele gyakorlatilag. Annyira jó lenne ezt kihagyni. Hát a Castlevania-nak az alkotója a... Hú, most nem tudom milyen Igarashi a neve. Ő is már egy Kickstarter projektet indított, hogy hát nem Castlevania néven, de egy más néven egy Castlevania folytatást csináljon, tehát ugyanazok a játékmenetbeli sajátságok, csak most már új motor, új csapat, új koncepció, de lényegében a Castlevania-t akarja folytatni, és a 2 millió dolláros büdzsé az kb. Fél nap alatt lett meg Kickstarteren. Igen, de hogy... Aj, de hogy ez ennek ellenére, én ezt nem tartom egy ilyen nagyon-nagyon jó dolognak. Mármint, hogy ugye nagyon könnyű belebukni azért a Kickstarteres projektekbe. És a nagy név esetén ugye hatalmas az elvárás. Tehát a nagy nevek esetén mindig hatalmas az elvárás. Hát az biztos. De szerintem, ha valaha is a Kojima úgy dönt, hogy akkor valamit így saját zsebből hát elkezd csinálni, és akkor hát miért ne csinálna hozzá ilyen crowdfundingot, mert hát végül is akkor az olyan asztalon hagyott pénz lenne, hogyha nem csinálna, akkor hát szerintem így percek alatt így milliók fognak ott neki bezuttyanni a tárcájába, az biztos. Igen, ez erre sajnos van esély, aztán meg győzön teljesíteni. Hát ja, de ő mondjuk szerintem tipikusan olyan, aki így, tehát ez a japán mentalitás, tehát tényleg látszik rajta, hogy szívét, lelkét beleadja egy Aha. játékba, és ez tök jó dolog. Az mondjuk, az mindig fasza. Igen, az mindig jó, igen, és ilyenkor jön az, hogy tudod, hogy persze játékfejlesztő, mit tudom én, nem feltétlenül a passzió projektek, de hogy azért mégiscsak akkor az igazi, hogyha azok. Igen, aztán ennek kapcsán meg ugye sok olyan játékfejlesztő is van, akinek nem úgy sikerül a játéka, vagy esetleg valami miatt betámadják, ugye, és akkor ugye a szívére veszi a dolgot, és akkor Aha. ebből bele is lehet roppanni. Ugye most elég könnyen. A Fez, akinek a készítője a Phil Fish, aki hát így konkrétan így besokalt ettől, mert őt is azt hiszem, hogy eléggé betámadták. Nem is tudom, hogy pontosan miért, de tehát a Fez az egy elég jó kis játék, tehát ötletes, innovatív, aranyos, és akkor valami miatt ott kiborult a Billy, és a vége az lett, hogy csomóan betámadták miatta a készítőjét, és ő meg úgy nyilatkozott, hogy jó, akkor hát lett volna Fez 2, de akkor azt így jegeli, és soha többet nem fog játékokat csinálni. Akkor mit fog csinálni? Nem tudom, de tehát így az éremnek ugye ott van a másik oldala, tehát hogy amit így az előbb is mondunk, hogy a gamer társadalom és gamer közösség azért nagyon toxikus tud lenni. Tehát az soha nagyon. Semmi nem jó, a KK-n is csomót keresnek, és tehát ilyen nagyon-nagyon elborult beteg emberek is vannak, és ez az a hangos kisebbség általában, aki így ilyen megfenyegeti a fejlesztőt, hogy mi az, hogy ezt tartod a játékban, mi az, hogy ez nincs benne, meghalsz, és akkor ilyenekkel bombázzák a játékkészítőket. És hát egy nagy cégnél ugye a PR meg a HR ezt így kvázi úgy kezeli, ahogy kell, tehát kuka, vagy esetleg egy még kis-kis rendőr. Esetben meg eljutnak a tényleges alkotókhoz. Igen, és egy indie cégnél meg ugye ez sokszor húsba vágó tud lenni. Ja, hát azért ez persze ez ilyen tök nehéz folyamat. Meg ezt az egészet megcsinálni. Én nem látom, hogy a Kickstarter bármilyen formában ki megérett volna, vagy nem tudom, rendben lenne. Igen, talán ez a legjobb kifejezés, hogy rendben lenne, mert hogy nincs. Rendben nem azok történnek, amiknek igazából történnie kéne. Passzió projektekre hatalmas pénzek dőlnek be annak ellenére, hogy nem feltétlenül gondolják végig az emberek, hogy ez megvalósítható-e. Ténylegesen. Nem mindegy. Egyszer szerintem majd ez a crowdfunding dolog is tökre ideális helyzetbe fog kerülni, és akkor már egy tök jó lehetőség lesz, de hogy ez nem ez a jelenlegi formája szerintem az, ami majd a későbbiekben megerősödik. De ezt már sokszor mondtam, én nem vagyok egy nagy Kickstarter hívő. Sőt. Hát nekem 2-3 játék van, amit így támogattam, aztán azokra kíváncsi leszek, hogy mi lesz vele. De hát úgy vagyok vele, hogy valamikor kapni fogok remélhetőleg egy játékot a kezemhez, és akkor kipróbálhatom, hogy milyen, aztán remélhetőleg tetszeni fog. Igen, de az biztos, hogy ezt az Early Access-t, meg ezt a Kickstarter-es dolgot még bőven lehetne rendszabályozni, mert jelenlegi formájában nem tökéletes a rendszer. Nem, ez is egy ilyen lufi, ami fújódik, és akkor így egyszer csak ki fog pukkadni, és akkor az emberek elvesztik a bizalmukat. Igen, tehát én például azzal nem jutok napirendre, hogy mondj egy túlélő játékot, ami nem Early Access. És nem Minecraft. Don't Starve. És nem a Don't Starve. Jó, hát a Minecraft volt így az alfa és az omega ebben a túlélő játék és Early Access történetben, tehát az az egyetlen, illetve a Don't Starve-ot szoktuk még emlegetni, úgyhogy az az egyetlen olyan túlélő játék, ami jelenleg kikerült a korai hozzáférésből, és már csinálják a folytatást, meg a kiegészítőit, de az összes többi túlélő játék az mindegy ilyen forever early access. Igen, forever early access is, amelyik gondolkozik azon, hogy ki kéne kerülni az early accessből, az még messze nincs. Tehát a Space Engineers készítői azok így bejelentették, hogy ők gondolkoznak azon, hogy ki kéne kerülni. Tehát hogy úgy kéne tekinteni, hogy kész van a játékok. És így nem kéne úgy tekinteni, nincs kész a játékotok, ne szivassatok már, mi van ezen kész? Vagy ha kész van, akkor rossz. Igen. Meg talán a Terraria is így befejezték, meg akkor azt hiszem a héten lett kész az Edge of Space, az meg a Terraria az űrben történet, ilyen rakéta meghajtásos fehér cápákkal, meg... A rakéta meghajtásos fehér cápák oldalnézetből pontosan erre van szükség az emberiségnek. Hát igen. Edge of Space. Ó, látom is, bizony. Rakéta meghajtásos űrcápák ezek, nem mások. Igen, meg vannak űrraptorok. De azzal a játékkal elég sokat játszottam, csak aztán ugye Early Access, aztán úgy félbehagytam, mert úgy. Volt egy olyan pont benne, hogy úgy elakadtam, tehát nem lehetett tovább haladni a játékban, mert nincsenek még meg azok a funkciók, meg fejlesztések, és igazából csak egy ilyen végtelen farmolásba csúcsosodott volna ki. De ahogy nézem, most már beraktak ilyen lépegetőket, meg hát ugye a rakéta meghajtásos űrcápa, amit szintén meg lehet lovagolni. Úgyhogy lehet, hogy majd azt így valamikor meg kéne nézni. Volt régen egyébként egy nagyon-nagyon agresszív marketingessel megáldott játék, amit itt csináltak, és azt mondom, hogy magyar volt-e vagy nem. Az a lényeg, hogy ők egy ilyen oldalnézetes játékot találtak ki, jó, hogy nyilván csúnya volt, tehát azért ezzel nem volt sem probléma. Kifejezetten csúnya volt egyébként a játék, de hogy ott az volt a koncepció, hogy olyan oldalnézetes, mint a Terraria, viszont az F1, F2, F3, F4 talán e fölött, nem szerintem csak az F1, F2, F3, F4-jel pedig tudtál választani, hogy az 1-es blokksorba, a 2-es blokksorba, a 3-as blokksorba, vagy 4-es blokksorba építesz. Tehát, hogy hiába 2D-s, megpróbáltak ugye belevinni egy ilyen 3D-s építőrendszert. És azon kívül, hogy teljes mértékben felesleges volt, nagyon idegesítő is. Mert ja, ettől függetlenül nem láttad. Tehát csinálj, csak megnyomtad az F1-et, és akkor mit tudom, az F1-el a leghátsó sorba épített blokkokat. És akkor onnantól kezdve, ha kattingattál, akkor az a leghátsóba rakta. Ha megnyomtad az F2-t, akkor egyel előrébb. Az mondjuk lehet, hogy már közvetlen mögötted lévő háttér. Az F3-mal, mit tudom én, már magad alá, föl, meg elé, meg ilyenek. Tehát veled egy sorba rakta a köveket. És az F4-jel meg egyel eléd. Yes. És ilyen, mi az Isten? Már, és közben tudod, nem lehetett semmit csinálni. Tehát, hogy még nem volt benne semmi, nem volt benne mielől építkezni, ilyenek. Tehát csak, és kizárólag annyira alfa stádiumban volt, hogy csak ez az építkező szakasz volt meg. És ez is csak ilyen alapanyagokkal. Tehát olyan, mintha mondjuk a Minecraftban csak a különböző színű gyapjuk lennének. És akkor tudnál pixelártozni. Négy rétegben. És így nem hitték el nekem, amikor megírtam, hogy de hát erre nem lehet videót csinálni, nincs ebben a játékban semmi. Csak így mondták, hogy de, ez tele van, ebből már simán lehet videót csinálni, és így nem hiszed el, hogy nem. De hát, hogy ők azért adták a játékot, hogy videót csinálják, én ezt értem, de nem lehet bele videót csinálni. Úgyhogy... Jó buli volt nagyon. Ez nagyon jó buli volt. Ja, hát a Terraria is egy sor ilyen oldalnézetes, pixeles túlélő játékot fialt, aminek egy jó része még mind a mai napig ugye nincs kész. Hát nyilván, szerintem is lesz soha körülbelül. De a Starbound is az tavaly nagyon ment, aztán utána most így az utóbbi időben így semmi. És ezeken a játékokon lehet is látni, hogy ameddig van ez a videós hype, ugye, addig úgymond rendben van a dolog, de hogy utána így a költségvetésük is beborul, mert hogyha nem tart tovább, akkor nem tartább egyszerűen. Ja, és hát itt azért nagyon durva, hogy tehát igazán honnan szerzik, meg mi alapján a pénzt. Tehát konkrétan nekem az egyik kedvenc ilyen játékom, a Dark Out, az így beborult, de mind a mai napig dolgoznak rajta. Igaz, hogy talán fél évente, ha kap egy kisebb update-et, de most így megpróbálják újraéleszteni, és szerintem az még egy nagyon jó kis ilyen játék ebben a zsánerben. Hát ő bennük van legalább kitartás, vagy érted? Igen, hát, skifi, és nem ez a pixeles grafika, hanem tényleg szépen néz ki a játék, tehát nagyon szép fényefektek vannak benne, aha, meg így a sztoria is, meg a hangulata is teljesen jó. És hát én igazán azt így nagyon szeretném, hogyha egyszer valaha elkészülnének vele, mert az így tök jó. Az lenne. A helyzet amúgy, hogy ezeknek az ilyen, ugye mondod, hogy nincs olyan túlélős játék, ami megjelent. Én nekem ez ilyen tök fura, mert ugye Minecraft az pont megjelent. De hogy ahhoz is folyamatosan érkeznek az update-ek, mert hogy ezek akkor igazán jók, hogyha folyamatosan tartod, egy csomóval csomó idővel ki lehet nyújtani a játék életciklusát, hogyha érkeznek hozzá az update-ek rendesen. Igen. Tehát, hogy a megjelenés ez egy ilyen... Ezeknek a játékoknak az esetében én úgy érzem, hogy a megjelenés ez egy ilyen dolog, tudod, hogy így azt mondod, hogy megjelentél. Hát, tehát nincs egy konkrét sztori benne, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor eljutottunk a The End hogy feliratig, igen. És akkor készen vagyunk, meg minden hang fel van véve, grafikai motor kész van, stb. Hanem ez egy folyamatosan fejlődő, élő ökoszisztéma, meg egy képződmény, és igazániból ebben van a nagy vonzereje, de ugyanakkor ez az, ami nagyon veszélyessé is teszi, mert így tényleg van. Hol van az a pont, amikor azt mondhatják rá, hogy készen van, ami ugye azt is jelenti, hogy lehet, hogy sose fogják azt mondani rá, hogy készen van, és akkor ezáltal próbálják úgymond az őket érő kritikát úgymond kidodzsolni, vagy hát így elfutni. Igen, hát hogy mi előle. Sajnos, hogy nem vagyunk készen ám, és jó, hagyjál békén, de készen igen, tehát vagyunk. Már több dolog van a játékodban, mint három másikban együttvéve, de azért még nem vagy vele kész. Alapvetően így... az ilyen játékok viszonylag ritkán kapnak erős kritikát, amikben több dolog van, mint három másikban együtt. Hogy is mondjam. Hát mondjuk én a Rust-ba tettem bele elég szemérmetlen mennyiségű játékórát, és attól függetlenül, hogy most már ez az új verzió tényleg nagyon gyorsan, hetente bővül, változik, fejlődik, úgy vagyok vele, hogy egész addig, amíg nem mondják azt, hogy jó, akkor ezt most így kiadottnak tekintjük, és ugyanúgy jönnek tovább az update-ek, de most már késznek tekintjük, nem nagyon akarok visszamenni, mert ezeknél békén a játék... a karakteredet, és nem töröljük ki a házadat. Igen, se. Pontosan évig, ezért, mert hogy ezeknél a játékuknál ugye nagyon fontos, hogy az ember azért játszik vele, mert el akar benne érni valamit. Na most, amíg fejlesztik a játékot, meg változtatják, olykor nem is kicsit, tehát egy egészen új motort raknak alá, ugye most a Unity 4-ről a Unity 5-re váltanak sok játék esetében, akkor ugye az egyet jelent azzal, hogy a mentéseket azt úgy buktad, vagy lereszettálják az összeset. És oké, ezt így egyszer-kétszer így eljátsza az ember, de amikor már így a sokadik alkalommal kell megint nulláról mindent felépítenie, akkor én személy szerint úgy vagyok vele, hogy jó, akkor kivárjuk azt, amíg nem lesz már hard reset. Meg egyébként tök vicces, hogy az alfáknál, a bétáknál tökre megszokott a hard reset. Tehát hogy az persze, azért reszetelni kell a dolgokat. Persze, az rendben is van. Csak hát... azzal nincs semmi baj. Viszont, hogyha ugye hónapokig, évekig tartasz egy játékot alfa-béta stádiumba, akkor ez egy idő után már így nem lesz indokolt, vagy hát elfogadható. Igen, és annak idején a Hearthstone-nál, meg a Heroes of the Storm-nál emlékszem, hogy talán egy-egy reset volt benne így a béta kezdete után egy-két hónappal. Aha. És hogyha valaki ugye költött már azóta a játékra, akkor az ugye kap annyi játékbeli pénzt, amivel vissza tudja venni azokat a lapokat vagy hősöket, amiket annó megvásárolt. És onnantól kezdve többet nem is reszetálták, tehát így akkor már úgy volt vele a játékos, hogy jó, akkor ebben már megéri időt, energiát investálni, mert hogy nem fogom őket bukni, amikor úgy döntenek, hogy megjelenik a játék. És ez szerintem tök jó. Tehát, hogyha így, és én ezt hiányom nagyon sok early access játéknál, hogy nincsen egy kidolgozott roadmapjük, amihez, ha nem is 100%-ig, de tudják tartani magukat, és akkor hivatkozási alapnak tekintető. Tehát most gondolok arra, hogy jó, most szeptember 21-e van, kiadjuk Early Access-be a játékot, fél év múlva kiadjuk a 0.5-ös verziót, és egy év múlva az 1.0-ás verziót, és addig pedig ezeket és ezeket és ezeket a funkciókat fogjuk beletenni. Igen, és ezt nincs, pedig nincs ekkor és ekkor és ekkor. Nagyon most kevés ilyen játék volt, ami így csinálta. Erre annyira durva példa a Space Engineers-el. A Space Engineers-el kapcsolatban tök lelkes voltam nagyon sokáig, hogy az, igen, az a példa, igen, így kéne mindenkinek csinálni, mert hetente tartalommal rendelkező update-eket adtak ki. Azonban utána kezdett, hogy elkezdtek így kacsázni, hogy így mit akarnak az emberek, és így jó, akkor csinálunk egy ajtót. Szeretnétek levegőrendszert? Akkor csinálunk bele. Pedig eleinte egyértelműen kimondták, hogy nem akarnak levegőt rakni a játékba, mert nem akarják azt, hogy egy túlélő játék legyen. És akkor utána meg annyira szerették volna az emberek, és ezt lehet úgy felfogni, hogy tök jó, mert meglátták, hogy mit szeretnének az emberek, és akkor belerakják azt, amit szeretnének az emberek. De végeredményében ez azt jelenti, hogy nem volt kezdeti elképzelés, és akkor most mennek egy kicsit jobbra, mennek egy kicsit balra, aztán mennek egy kicsit jobbra, aztán mennek egy kicsit balra, pont mint Magyarország, és akkor így a végeredményében pedig azt, hogy nem jutottunk el sehova. És a Space Engineers is ilyen, hogy tényleges egyre több és több dolog van benne, azonban valós tartalmak nincsenek. Ja, én nekem azért nem lett meg a Space Engineer, mert így nézegettem, hogy tök jó, űrhajót Minecraftozol, vagy legózol össze, meg minden, fizika, minden rendben van benne, de hogy mit csinálsz vele, azon túl, hogy így belehajtasz egy aszteroidába. Pontosan. És most már lehet warpolni az űrhajóval, és így, az hova? Igen. Mit értetted? Lehet warpolni, oké, köszi. Hova a rákomba warpoljak, azt mondom nekem, kérlek szépen. Igen, tehát abból pont ez hiányzik, hogy nincs mivel vagánykodjál. Tehát, hogy oké, valaki 1000 órát beletol és megcsinálja az Enterprise-nak az életnagyságú mását, mint ahogy azt tették egy Minecraft szerveren, vagy nem tudom, tehát láttam azt a videót. Space Engineers-ben is csináltak. Igen, és akkor úgy mi? Mi igen, történik? És akkor now what? Mire lövök azzal a hatalmas... Én csináltam, régen volt ilyen mániám, hogy hatalmas ágyúkat építettem Space Engineers-be, de tudod, az ilyen a gravitációs elven működő, elég nehéz egyébként megvalósítani, hogy azóta sem működik jól, de hogy ilyen félháztömböket vág bele dolgokba. Tudod, az amit, hogyha meglősz vele egy űrállomást, akkor az így Az ott megszűnik. marad, igen. Tehát, hogy egy ilyen vaskupac lesz az aszteroida oldalán gyakorlatilag, mert egy annyi. Na, és egy tök lelkesen foglalkoztam ilyenekkel, és ugye ennek az egésznek az volt a lényege, hogy bizonyos blokkokra hat a gravitáció, bizonyos blokkokra nem hat a gravitáció, és a gravitációs generátorok segítségével be lehet gyorsítani ugyanúgy, mint egy reagánban a mágnesek segítségével, ugye be lehet gyorsítani dolgokat. És akkor bele lehet gyorsítani a dolgokat, és így viszonylag nagy tömeget lehet A-ból B-be így begyorsítani, és nem hajtóművekkel helyben tartani, meg mit tudom én. És nagyon sokat foglalkoztam ilyenekkel, és aztán én rájöttem, hogy oké. Akkor most mi van? Most így miért lőjem ki ezt a dolgot, ami itt van? Sajnos. Egy pillanatra én elszaladok, elnézést. Hozom kell egy telefontöltőt, mert most jelesz, hogy le fog merülni. Oké, és... Az a kell jutni. Egy jó telefontöltés. Na, közben nézem, hogy így páran írtátok így Facebook oldalon ennek a közvetítésnek a posztja alá, hogy így sokkal jobb, hogy nincsen chat. Úgyhogy igazándiból, ahogy mondtuk az elején, hogy jó lenne az hosszú távon, ha egy élhető chat lenne, de ha ez így működik, akkor lehet, hogy így marad. Mert igazándiból tényleg nincs olyan szempontból értelme, hogy nincs interakció így köztünk, és így legalább senki sem kap idegbajt a másiktól, ha esetleg nem megfelelően kommunikál. Az a baj, hogy most nem látom Sirius kameraképét, és nem tudom, hogy mikor jön vissza. De hogy nézem, meggyógyult a Skype. Ó, emberek, van Skype ismét. Él a Skype. Feltámad hamvaiból. Phoenix madárként. Na, pont azt mondom, hogy feltámadt a Skype. Igen? Ja. Hát most már talán nem érdemes át. Hát már nem, igen, de... Azért vicces, hogy így bedőlt az egész Skype. Igen, ez azért... Mert ez azért elég rémisztő. És akkor tudod, így a cikket, amit elküldtem, nem tudom, olvastad-e? Olvastam, igen. De hogy tudod, ez a... Hát reggel óta nem érhető a Skype, délután 5-re rájöttek, mi a probléma. Mi? Mint, hogy... Igen. Délután 5-ig nem tudtátok, hogy mi a probléma? Hát van ez így, érted? Van. Bemegy itt a falba a kábel, és a másik oldalon nem jön ki. Pedig emlékszem, hogy ki jött. Viszont most egy kicsit pont így megakadtunk a beszélgetésben, meg úgyis közeledünk lassan majd a műsor végéhez, még egy kicsit arrébb van, de hogy én jelezném, hogy én jövő héten valószínűleg nem tudok lenni. Ugyanis megyek ugye Twitchcon-ra, csütörtökön, reggel. Uh-huh. Indulok, és hétfő este száll le a gépem Ferihegyen, 6-kor. Ami így... Több szempontból is egy kicsit nehézkessé teszi az, hogy hétre megjelenjek egy podcastben. Igen. Az egyik, streamelsz izéről a tereptéről. Az egyik, hogy valószínűleg hétre még Ferihegyet se fogom elhagyni. Mert hogy ugye addigra még a, mit tudom én, a begurulás, mit tudom én, tehát hogy nem mondjuk, hogy ezért csak elhagyom a Ferihegyet hétre, de hogy haza még biztos nem érek, az tuti. Hát vagy eltéríted a gépet, és nekem ott kell lennem a podcasttel, és akkor igen, így teszad. Én most ide, és a másik, ami ezzel probléma lehet még, hogy ha esetleg sikerülne, hogy a gép elé kerülnem, akkor is az lesz a kaland, hogy azt hiszem 27-én este indulunk el, és akkor úgy érkezünk meg 28-án estére. Hát meg utána a következő hétvégén meg Csehország. Az már annyira közel van? Hát az már annyira október közel van, akkor most lehet, hogy két ilyen adást ki kell hagynunk. Úristen. Hát még majd még azt a hétfőit, azt még majd meglátjuk, hogy mennyire élünk. Meglátjuk, igen. Csehország után ezt meglátjuk. Illetve hogy nyilván, hogyha szerzel valakit, akkor csapasd le a jövő hetet is, csak mással, érted, nem tudom. Ja jó, hát azt még meglátjuk, de lehet, hogy egy kis szünet az most nem árt egy hétig, meg akkor utána annál több mindenről tudunk beszélni, meg akkor utána meg már tényleg a csehországi happening után élményekre. Road to BlizzCon-t kibeszélni. Különleges sport orientált ugye ez az event, szóval ott. Ja, hát én szerintem beállok az Overwatch sorba, aztán kis kipróbálom. Állok belőle. Én beállom őszintén, megpróbálom majd itt is bevetni mágikus hatalmamat, és szerezni valami soron kívüli paszt. Na, tehát, hogy így a hallgatók is értsék, hogy miről van szó, hogy... Na, megint elszállt a Skype közbe. Yay! Október első hétvégén lesz a Road to BlizzCon Csehországban. Ez lényegében egy e-sport selejtező, ilyen elődöntő, és akik itt nyernek, azok tovább jutnak a BlizzConra, tehát az amerikai BlizzConra, és akkor ott ilyen Heroes of the Storm, Hearthstone, meg World of Warcraft, meg talán StarCraft is lesz e-sport ügyileg, igen. És persze az egész egy ilyen nagy Blizzardos rendezvény lesz, és lesznek ilyen játékok, ajándékok, és ki lesz rakva az Overwatch 120 darab gépen. Igen, az, ez... az a helyzet egyébként, hogy picit azért javítok ez egy gyakorlatilag egy selejtezője, ez igazából az európai BlizzCon. Tehát, hogy ez tudod, kicsit sárga, de a miénk. tehát, hogy ez gyakorlatilag az európai BlizzCon kinda. Tehát, hogy így kihozzák a játékokat, ki lehet próbálni egy Blizzard rendezvény, e-sporttal, mindennel együtt. Na és a lényeg, hogy Sirius így ment, és így mondták neki, hogy még van hely, és kit hívna, és akkor ő kedves volt, és így hívott engem, én megmondtam, hogy ok, köszi, megyek. Itt is javítanék egy icipicit, de csak icipicit, hogy nem csak én megyek, tehát hogy ez amúgy néz ki, hogy én megyek. Én az egyik Blizzard Activision forgalmazónál marketinges is vagyok többek között, mert nem náluk vagyok még több minden, de hogy ezt is csinálom amellett, hogy csinálok sok minden mást, így munkaköröket tekintve. És nyilván azért is szervezek videósokat erre a rendezvényre, mert hogy azután egy megjelenési forma, mert nyilván beszélgetni fogunk róla. Illetve nyilván azért megyek, mert hogy én nekem meg mennem kell a kapcsolatokkal beszélni, ugye? Természetesen. Tehát biztos, hogy lesz valami megbeszélés, meg mit tudom én, valami remekbeszabott megbeszélésünk arra, hogy a StarCraft hogy jelenjen majd meg. És amikor szóltak ugye, hogy van még, akkor jutott eszembe, hogy hát hó, kamóka, hát Csonti szereti ezeket a dolgokat, amik így a Blizzardnál így készülnek, úgyhogy vigyük őt, és akkor jutott eszembe, hogy rajtad kívül lesznek azért még velünk videósok. Páran. Hányan leszünk? Hatan? Videósok? Hatan, igen. Hát, igen. A GMD irodások, a VR-osok, te, meg én. Ja, hát ez így elég korrekt. Jó buli lesz. Na, úgyhogy lesz. Majd meg lesz egy ilyen kis videó beszámoló. Katowice, nem Katowice, hanem Prágában. Akkor Katowice szép hely, de Prága is szép hely, úgyhogy. Úgyhogy majd lesz egy kis BlizzConos videómontázs is. Igen? Október elején. Nagyon király, nagyon helyes. Hát viszem a GoPro-t, meg a tabletet, aztán majd valamit alkotok belőle. Csak támogatni tudom az ilyen kezdeményezéseket. Ja, csak jó buli lesz. És akkor megyünk, és nagyon sokat fogunk buszozni egyébként. Mert egyébként annyira nem sokat, 8 órát. Az nem vészes. Én nem, az hibernálom nem magam, vagy játszok majd valamivel a tableten. Igen, én is. Egy Fallout Shelterrel. Készülek. És akkor az úgy jó is lesz. Viszonylag jól túlélhetőek egyébként ezek az utak. Akkor, hogyha az utazótársak jók, érted, nem pedig végtelenül kellemetlenek. Mert hogy pont meséltem, hogy a múlt héten nekünk csak a Play-ről hazaút végtelenül kellemetlen volt, pedig az csak 2 óra, 2,5 volt. De hogy már az is borzalmas volt. Fél óránként megállással, meg mindennel. Hát jó, de amikor a hosteszek kimennek ott így, hogy is mondjam, szítani az etnikai hangulatot, akkor az úgy nem értem, hogy ennek azt úgy miért ott kell. Miért kell bárhol? De mindegy, igen. Valószínűleg ilyenekkel nem fogunk szembesülni. Nagyon, de jó buli lesz, az biztos egyébként, hogy jó buli lesz. Ja, úgyhogy ennyi csak, hogy akkor október elején lesz egy ilyen kis kiruccanás. Csehországon, Csehszlovákia, hol van az... Csehszlovákia, jó ég, hol van az már? le vagyok maradva egy olyan 20 évvel, 30-an. Ja, hol van az már? Jaj. Viszont én egy kicsit úgy érzem, hogy megfogyatkoztunk így témailag. Hát még neked ez a Skyrim-es nagyon jó, az úgy micsoda? Skyrim-es nagyon jó! Jaj, hogy nem beszéltünk a Skyrim-es nagyon jóról! Pont most olvastam GameStar-on, hogy mindegyik ez csak egy aranyos sztori, semmi ilyen, ilyen eszeveszettől fontos dolog nincsen. Van egy néni, 79 éves, és Skyrim-ezik, és csinált egy YouTube csatornát. Gondolom mennek oda csőstül az emberek. És hát igazából a nézettség az pont olyan, mint ahogy ez várható lenne. Az első videó azért nagyon felkapott, azt ilyen több mint 500 000 megnézték, az mondjuk azért ez elég durva. A második, meg a harmadik azok már azért ilyen sokkal kevesebb nézettség, mert hogy egyébként nem tudom, hogy pontosan mennyire valid ez a tartalom, amit csinál. Ténylegesen, de ilyen igazi nagyon jósan csapatja. Tehát, hogy a kommenteket olvasgattam, és akkor azt hiszem lehetett látni egy ilyen kommentet. Én láttam ilyen kommentet, hogy hát, hogy neki most mennie kell, eddig tudott válaszolni a kérdésekre. Jaj, de aranyos! Jaj, de aranyos itt valaki! Ja. Sziasztok, ti kis pocogányok! Gyertek, menjünk hentelni, meg menjünk instázni! És egyébként így csinálja. Hogy sütöttem pogácsát, és esteszem most itt a stream alatt. Igen, és ilyen nagyon-nagyon cukin csinálja az egészet, ilyen nagyon-nagyon kis aranyos. De hogy hát nyilván tudod, köze nincs az online kultúrához így alapvetően, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz lenne megvetni a lábát, nem lehetetlen, csak nagyon nehéz. De egyébként nekem így abszolút adná, ha így tényleg az idősebb generáció is így becsatlakozna valamilyen szinten ebbe a YouTube-ozásba, mert tényleg így szint vinnének az egészbe. Volt egyébként egy néni, aki egy magyar ilyen főzős csatornát csinált, főzős, na mindegy, tehát ilyen kinda főzős csatornát csinált, és nem jut eszembe a neve. Milyen néni, mindegy. Ah, nyilván a Bözsi néni, ugrik ki a néni kereső szóra. Nyilván. Ki más. Azt a videót neki. Még a mai napig nem néztem meg, és erre büszke én vagyok. Én sem nem tudom végignézni, úgyhogy én kihagytam a dolgot. Na mindegy, volt egy nagyon aranyos néni, aki elkezdett így YouTube csatornát csinálni, és akkor voltunk egy rendezvényen, de még évekkel ezelőtt ilyen, nem tudom, ilyen YouTuber továbbképzésen, hogy elmondják mindent, amit tudsz, és aztán nem válaszolnak azokra a kérdésekre, ami izgalmas lenne. Igen. És akkor volt ez, hogy ugye találkoztunk, meg ő is ott volt vendég, meg én is, meg mit tudom én, és beszélgettünk ének, és akkor egy pár hónappal később küldött egy üzenetet, hogy hát ő így nem nagyon ismer senkit, aki ez így fordulhatna így tanácsért, és akkor ő úgy vette észre a rendezvényen, hogy én így értek dolgokat, hogy ő úgy hallotta, hogy lehet ezzel a YouTube-ozással pénzt keresni, hogy ez így igaz? És akkor tudod így elmagyarázni, hogy hát igaz, meg hogy hogyan, meg hogy azért ez nem annyira pénz, meg hogy neki úgy nem is voltak ilyen elképesztően nagy nézettségei, tehát ilyen pár ezresek ugye havonta. Igen, én is kaptam még nagyjából egy másfél évvel ezelőtt egy e-mailt, ugyancsak egy hölgytől, aki ilyen elég nagy ambíciókat társított ezzel a YouTube-ozással, és így olyanokat kérdezett, hogy tehát, hogy így már az elején alapítsak-e rá céget, meg így 1000 megtekintés az úgy mennyi forint, meg így, hogy ebből így mikor tudna megélni, meg így. És akkor mondtam, hogy ó, hát ezt nem így kell felfogni. Igen, ez így nem fog működni a hátom. Meg hogy hol jelentse le, meg milyen vállalkozóit váltson ki hozzá. Mondtam, nem kell ennyire előre szaladni. Először legyen egy ilyen napi, hát 50-100 000 közötti megtekintés, és akkor lehet rajta gondolkozni. Igen, sőt, akkor sem feltétlenül érdemes még. Igen, hát meg ez a YouTube olyan kellemes kis platform, hogy egyik napról a másikra bedőlhet az egész, vagy egyszerűen csak gondol egyet, a Google megváltoztat valamit az algoritmusban, és az, aki előtte így a csapból is ő folyt így a YouTube-ból, eltűnik. Mint ahogy ezt már egyszer el is játszotta, amikor így a megtekintés alapú előre sorolást így felváltotta a megtekintési idő alapú előre sorolás. Igen. Ah, oh, de jó is ez, úristen, de jó is ez. Tehát amikor így a kattintás vadász ilyen csöcsös, thumbnail képes selejt videók így hirtelen eltűntek. Igen, hozzá kell tenni egyébként, hogy ez a megtekintés, illetve nem is megtekintés idejű Az tök jó lenne, ha megtekintés idő alapján működne ez a dolog, hanem megtekintési arány alapján működik, tehát hogy mennyit néztek meg a teljes videóból, és hogy ugye ezzel jött be divatba a PewDiePie féle rövid vicces videó. Igen, tehát amiben visítanak az elejétől a végéig, mert hogy ugye röhögsz végig, nem nagyon kapcsolsz el, meg mit tudom én. Igen. Viszont egy ilyen YouTube streamet, azt így megöl. Tehát, hogy mondjuk az, hogy nekem a streameken ilyen viszonylag alacsony a végignézettségi arányom. Nyilván, mert ez egy stream! És ugye onnantól kezdve nem veszi már végignézettségi aránynak, ha csak hallgatja, és nem pedig megnézi. Tehát, hogyha átkapcsol már másik tabre, úgyhogy tudod, szól közben, hallja közben, de átkapcsol másik tabre, akkor az már onnantól nem számít bele a megtekintési arányodba. Igen, egyébként ezen én is gondolkodom, hogy ha majd egy kicsivel több időm lesz, akkor úgy csinálom meg a videókat, hogy ugyanúgy megmarad az a nyers, vágatlan verzió, viszont abból összevágni egy ilyen 5-10 perces szösszenetet, és akkor a végére berakni, hogyha érdekel a 60 perces vágatlan verzió, akkor azt itt látod, és akkor az meg egy nem listázott videó lesz. Én engem nem érdekel, inkább üssön az emberekhez az, amit mondani akarok, mert azért mondom el nyilván a videóban, mert úgy érzem, hogy fontos, tehát hogy nem azért, hogy érted, hát hogy ja, de azért egy hosszabb videónál nagyon sok holtidő is belekerülhet a dologba most így, amíg mondjuk az én esetemben, amíg rájövök, hogy hogy kell játszani a játékot, vagy merre van persze, a továbbjutás. Ó, persze, kezdős, az mindig így van. Én ezeket azért streamelem inkább, mert hogy ott így el lehet ütni azzal, hogy azt volt a Mad Max elején volt ez, hogy el kellett vinni a benzines kanna mechanikáját tanultuk éppen, és akkor így el kellett vinni egy benzines kannát egy adott helyre, és akkor első alkalom, hogy elvittem, és így nem történt semmi, tehát így nem robbant fel, ment, de eldobtam, ott voltam, egy ajtót kellett berobbantani, egy kaput. És akkor tudod, így oda mentem, és el lehet dobni ugye a Mad Max-ben a benzines kannát, és akkor így egy adott helyen így messzebb robban. És akkor gondoltam, hogy hát nem vagyok annyira idióta, hogy magam alatt robbantsam, úgyhogy így én majd így távolról így odadobom. És akkor egy távolról így odadobtam, így rám robbant a benzines hordó, és akkor így nem, hogy akkor talán mégsem jó az, amit csinálok. És akkor talán még egy próbálkozásba belehaltam, és akkor talán a harmadik próbálkozásnál jöttem rá, hogy oda kell csak, mert aztán egy animációba. És akkor tudod, ezek persze, ezek holtidők, meg mit tudom én, de hogy nagyon nehéz megtalálni azt, hogy most mi az, ami tényleg kivágható, mi az, amiben maradhat. Persze egy ilyen best of legjobb pillanatok, mit tudom én, van, még mindig emlékszem, a Dying Light-os streamingben van egy rész, ahol le kellett nyomni egy ilyen nagyobb zombit. Úristen, Dying Light-ot, de jó lenne tovább játszani. Na mindegy, le kellett nyomni egy ilyen nagyobb zombit, tökre elvesztem azt a játékot. És miután lenyomtad, el kellett tekerni egy ilyen gázcsapot. De kiderült, amikor eltekerted, hogy felrobbant tőle a minden, vagy valami ilyesmi. Vagy lehet, hogy ez is volt a célunk, hogy felrobbantsuk ott mindent. Mindegy, az a lényeg, hogy elkezd ömleni a gáz, és akkor egyszer csak felrobban. És ugye Mátéval játszottunk kóban, és hát én eltekertem a csapot, ő meg még a lootot igazgatta, meg a karakterét fejleszgette, meg a nem tudom mit csinálgatott még. És akkor volt ez, hogy így, Máté, egy pillanat, és tudod, közben lángol minden, meg így tudod, hogy mindjárt be fog robbanni minden, és így, Máté, egy pillanat, és dum, így berobbant minden, én elég messze álltam, hogy a lökés hullám így hátravágjon be a vízbe, mert meg aztán meghalt bent. És így tudod, meg végig csak az inventóriában matatott, és így, mi az Isten ez? Na, ja. Szóval ilyen pillanatokból azért egy best of-ot nyilván össze lehetne vágni. Nekem is van egy-két ilyen best of videó, én az Outlast-ból csináltam egy olyat, hogy ahol így tényleg nagyon megijedtem. Aha. És hát ott a legelején van egy nagyon para, amikor így kinyitod az ajtót, és akkor egy ilyen akasztott ember ott így az ajtó mögött, attól tényleg szívbajt kaptam, és kávé az ilyen legjobb ilyen megijedésem az egészbe, de csináltam egy ilyen 4-5 perces összevágás belőle. Aztán meglepődtem, hogy elég sokszor anyázom, tehát hogy azt mondom, hogy anyád. De hogy én nem. 7 vagy 8 alkalommal annyi volt a reakcióm, hogy anyád. Én nem, én az ilyenekre nagyon figyelek. Talán túlzottan is egyébként. Tegnap, ahogy streameltük a World of Warships-et, és az, akivel streameltem, egy nagyon aranyos kis csávó. Gimnazista, mit tudom én, de tényleg tök lelkes, meg tökre érdeklik a játékok, meg így vannak gondolatai a játékokról, szóval ez mindig tök jó. És ő sokat játszott már a játékkal, úgyhogy hát akkor úgyis játszottunk volna együtt, akkor miért ne streameljük, ugye így jött ez az egész streamelős dolog. És ő az, akit így, így egyébként tökre nem, tehát tökre figyel meg minden, de ez alatt a stream alatt valamiért többször volt, így, de így tudod csak így annyit, hogy fuck. És nem is káromkodás szándékkal, hanem így sóhajtás helyett már majdnem. Úgyhogy tudod így mindig így jelezni, hogy nem, Joe, sajnos miért nem csinálunk itt. Pedig így tökre nem, érted, tökre lehet érezni, hogy nem káromkodás céllal mondta ténylegesen. Megállapította, hogy nem találtam el, vagy ilyenek. Úgyhogy ja. Ezen a szabályon sokat gondolkoztam, hogy ez mennyire valós, ennyire szigorúan. Mert az, hogy nem káromkodunk folyamatosan, az természetesen, az szerintem az tök természetes, meg az nagyon-nagyon alap. De az, hogy ennyire szigorúan sem ennyit, az már egy másik kérdés. Hát ja, szerintem azért egyszer-kétszer, hogyha annak van helye, akkor belefér, de én is azon a állásponton vagyok, hogy nem a bamegeken kell, hogy elmenjen a content, hanem máson. Így van. Így van, így van, így van. Pontosan. Aztán persze sokan vannak, akiket meg ezt szórakoztat, amikor így megy az anyázás. Ennél sajnálom, de hogy akkor nem fogom őket szórakoztatni. Hát ennyi. Ennyi, meg egy bambi. Na, szerintem akkor lassan így kanyarítsuk a végére így a mai adást. Még annyit akkor, hogy mi várható nálad így a következő, hát akkor két hétben, mert akkor jövő héten az valószínűleg nem lesz. Az helyzet, hogy fenn van már a csatornán az MSI test videó, az elkészült, csak nem voltam maga biztos, mert szerintem nem jók a fények, és emiatt nem lett elég éles a kép. És nem voltam elég maga biztos, hogy ez így jó-e, úgyhogy megvártam, míg Máté meg tudja nézni, és ő azt mondta, hogy szerinte jó, úgyhogy ha bárki esetleg úgy látja, hogy szerinte sem elég éles a kép, akkor Máté hibája az egész. Véletlenül se az. Máshova helyeztem a fényeket, ugye nálam elég nagy szívás azért a fényekkel mindig a játék, mert nagyon pici a szoba, ahol videózok, és azért egy ilyen külső kamerás videóhoz ugye ott nagyon sok hely kell lerakni a fényeket, mit tudom én. Ráadásul a fényeim azok ilyen gameplay orientált fények, ilyen karos lámpák tartják, ugye az asztalom hátuljára van felszerelve, viszont hogyha az asztalom mögött áll javában a kamera, így mit tudom, hogy másfél méterre, mert körülbelül az a maximum, amit, vagy egy méterre, mert körülbelül az a maximum, amit ki tudok hozni belőle sajnos, pedig ugye ennél sok több kéne ahhoz, hogy rá lehessen játszani. De egy, hogy akkor valamit trükköznöm kell mindig az elhelyezésével. És akkor most próbálkoztam egy olyan elhelyezéssel, ahol nekem tök jónak tűnt, viszont utólagosan a felvételeken látom, hogy a lámpák képességeihez mérten túl messze vannak. Úgyhogy, na mindegy, az egyik fönn van, és holnap kint lesz. Tehát, hogy holnap kint van az MSI test videó, még ezen a héten valamikor kint kéne lenni az Avermédiás test videónak. Volt most nálam egy elgátó eszköz, szintén ilyen felvevő eszköz, amit nagyon-nagyon szerettem volna csinálni róla egy teszidót, arra egyáltalán nem lesz időm, tehát ezt nem tudom leforgatni sajnos. Ha csak nem valami nagyon ötletes ilyen, tudom, a repülőn letesztelem az eszközt, hogy valami ilyesmi, ezt nem lesz időm leforgatni. Viszont a mai nap folyamán, ez előtt a podcast előtt, felvettem két Projekt Esport epizódot, úgyhogy a Sims 4 Projekt Esport sorozatom az megy majd tovább. Vágod ezt a sorozatot? Amikor egy ilyen gamer villát csinálsz a Sims 4-ben. Igen, az a helyzet, hogy lehet esportolásból élni a Sims-ben, és nagyon ja, jól. Ja, én is arra mentem rá egyébként. Nagyon-nagyon jól, tehát a napi ilyen 7200 dollárokat termel per fő. Ja, hát ott igen, ott ez nagyon jól működik. Tehát ez nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy ahhoz vettem két epizódot, és egy kicsit szeretnék ráállni arra, hogy amikor végeztem így a napi teendőkkel, meg mit tudom én, vagy még mielőtt elkezdem a napi teendőket, ugye itt van a technika, itt van a stúdió, itt van a gépek, itt van a minden, akkor felvenni egy pár videót. Ha nem is kettőt, ugye ez 2x20 perc, tehát ez így 40 perc, ez így nem egy nagy dolog. Viszont hogyha nem is kettőt, de legalább egyet sikerülne fölvenni, akkor is sikerülne egy tök jó tartalomgyártás, és otthon meg nagyon gyakran van az, hogy mit tudom én most például megyek haza, és akkor tudod, leülsz, és akkor vacsorázol, én mondjuk még ma nem vacsoráztam, és akkor így most hazamegyek, és akkor nyilván elkezdek vacsorázni, de hogy már nem ülnék le videózni, viszont előtte ugye sikerült felvennem két részt, úgyhogy ezt már csak össze kell valamikor vágni, mondjuk holnap. ez nem annyira nagy cucc, tehát ez az a berakom és így ready körülbelül, tehát ezzel viszonylag keveset kell szenvedni. Úgyhogy most szeretnék egy ilyen rendszerre ráállni, az majd kérdés, hogy tényleg mennyire sikerül, illetve nálam van egy kamera, amit mivel nem Skype-on vagyunk, ezért nem tudok megmutatni, egy ilyen nagyon-nagyon kis aranyos kis Sony kis készülék, ami egyébként tök szép képet vesz, és tök király, és nálam volt már Gamescomon is, hogy vlogoljak vele, de nyilván nem vlogoltam vele, azonban most szeretném megemberelni magamat, és végre csinálni egy vlogot most a San Francisco-i útra. Tudod, azt a jó, azt az igazit, tehát azt a kézben tartós kamerába nézős folyam. Az a helyzet egyébként, hogy nagyon komoly példa előttem ilyen téren Imi, ugye a GameDay irodától, mert ő nagyon lelkesen csinálja, tehát előkapja a képet, tehát ő nem csak megéli ezeket az élményeket, hanem meg is osztja. És ráadásul úgy csinálja, hogy ennek közben ténylegesen megéli, tehát hogy nem az van, tudod, hogy folyamatosan azzal foglalkozik, hogy most mit kamerázzon le, meg mit tudom én, hanem tényleg kipróbálja meg minden, azonban benne van mindig az, hogy ez hogy is lehetne valahogy a vlogba is beleültetni. És ilyen mindig van ott ember, akit megkérhetsz, hogy megfogja a kamerát, meg amikor reggel elindulsz a repülőgép felé, ott lehet beszélni, aztán a reptérre ki kell érni 2 órával hamarabb, mint hogy indulna a gépet, tehát az alatt is lehet beszélni. Érted? Tehát, hogy ezeket így meg lehet csinálni, csak én nem vagyok jó ebben, mert hogy azt érzem mindig, hogy így hülyének néznek meg, hogy ez nem a megfelelő időpont, meg itt nem jók a fények, meg... Hát én is kicsit szégyellős vagyok. Úgyhogy igen, viszont ez pont olyan dolog szerintem, mint a bármilyen másik videózás, hogyha most van lehetőségem ilyen módszerrel valid tartalmat gyártani, nem arról vlogolok, hogy úristen, ma a gimnáziumba menet, és akkor azt láttam a buszon, hanem valódi témáról érted, ami számít. Mert mondjuk a buszon is lehet látni olyan dolgot, ami valóban számít. De hogy mondjuk az, hogy én eljutok San Franciscóba, az én nekem ez egy hatalmas élmény. És erről vlogolni, az így nekem egy kicsit talán többet jelent. Még abban az esetben is, ha a Twitch-kon esetleg nem jelent annyit embereknek, mert hogy a Twitch-kon nem tudom. Egyébként tök jó lesz a program, szóval attól nem félek. De hogy ja, most megint megpróbálok, és hogyha sikerül, akkor az meg jövő héten nyilvánvalóan elkészül, és ugyanez nyilvánvalóan igaz a Road to BlizzConra is, hogy én azon is megpróbálok majd nagyon vlogolni. Dettó. Csak ezen dolgozni kell még. Egyébként ez alatt a mai podcast alatt, tudod, hogy összekössem a kellemest a hasznossal, tesztelgettem, hogy hogyan tudom tartani a kamerát, mert hogy ugye beszélek, és most nincs webkamera, úgyhogy nem látták az emberek, ahogy közben így oldalra kitartottam a kamerát, és hogy tudod, mennyire van benne a fejem, meg ilyenek, és hogy nem tűnik annyira lehetetlennek, hogy eltaláljam. És hogy látszódjam is közben. Ja, szóval álmaim és vágyaim és terveim vannak. Illetve valamikor elmegyek az NBA 2K16-ért, vagy mi annak a játéknak a neve. Valami ilyesmi. Úgyhogy lesz belőle egy stream, nem mintha valaha életemben közel lettem volna bármilyen formában a sportjátékokhoz, de állítólag multiplayerben kellemesen szórakoztató. Hát nekem abszolút nem. Az a helyzet, hogy én azért mondtam most erre igen, mert igazából miért ne? Mert hogy próbáljuk ki, egy csomó olyan játék volt már, amire azt mondtam, hogy nem, nekem ez nem való. A Witcher is olyan volt, amit most lehet, hogy meg fognak emberek kövezni, de én arra azt éreztem, hogy nekem ez nem való, mit tudom, és én nekem tökre élveztem. Annyira nem, hogy azóta az időt kerítsek arra, hogy játszak vele még, de hogy nagyon szeretnék. Mert hogy a Witcher az konkrétan pont olyan, amivel szeretnék játszani. Batman játékot sem próbáltam, azt most már igen, ez nem feltétlenül nagyon nem. De hogy érted, tehát hogy miért ne próbálnám ki? Egy streamen nem múlik igazából, a csatorna tartalma változatosabb lesz tőle, illetve az én látóköröm is bővül, és kipróbálok olyan játékokat is, amiket nem próbálnék ki magamtól. Mert hogy az NBA 2K-t, hát az aztán tuti, hogy soha. azt magamtól soha nem kérném meg a forgalmazót, hogy de van ez a kosaras játék, adjál már belőle egy példányt. Kosarazni se kosaraztam soha, meg ilyennel se játszottam soha, úgyhogy ez lesz majd a belépőm. De majd kiderül. Na, jól van. Na és nálad? Mi lesz? Nálam? Hát nekem be van már készítve a Soma. Abból csináltam egy második videót is, ami ugyancsak nem lesz rövid, tehát 47 perc, ahol már kicsit többet látni a szörnyekből. Úgyhogy abból várhatom majd 2 videó, illetve 2 Subnautica is várakozik, és gondolom lesz Hearthstone igazándiból, így ennyit terveztem a következő hétre, úgyhogy most így semmi Már jelentősebb. majdnem minden napra Hát én egy minden napra videó. teszek ki valami videót, aztán valamikor jobb jön össze, valamikor kevésbé. De én úgy vagyok vele, hogy ha tudom tartani, akkor igyekszem minden nap valami kis okosságot. Úristen, de szeretem, amikor ilyen rendszereket így fel tudok építeni, és tudom Ja, tartani. egyelőre még úgy nagyjából sikerült tartanom, de egyre nehezebb. Persze, Így. hát ez egyáltalán nem könnyű. Főleg úgy, hogy most még beteg is vagyok, úgyhogy még örülök neki, hogy ezek így megvannak. Úgyhogy azokkal most nem lesz a Ja, héten gond. ilyenkor nyersz egy pár napot, és akkor legalább addig tudsz lábadozni, mert ilyenkor meg ha elkezdesz videózni, az meg ilyen tök rossz. Hát igen, most úgy nem is akarnék, tehát itt semmi nem kívánja. De mindegy, szóval lesz videó, és jó hosszúak lesznek, úgyhogy akit érdekel a Subnautica és a Soma, akkor azoknak jó hírekkel tudok szolgálni a héten. És egyébként nagyjából ennyi van tervben. Jól van, akkor szerintem búcsúzzunk el. Köszönjük szépen mindenkinek, aki végighallgatott minket. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, még így chat nélkül is. Jövő héten akkor valószínűsíthetően nem lesz podcast, lévén, hogy Sirius teste az valószínűleg még a repülőgépen lesz, és onnan meg egy kicsit nehéz lenne, ha csak mondom, nem játszott be ezt a gépertérítéses Gépertérítés. Az a baj, hogy hiába térítem el, attól nem lesz gyorsabb. Tehát nem érek haza gyorsabban. Dehogy nem, a házad fölött kiugrasz. Á, jó hangzik. Jó hangzik. Ezt azt hiszem, hogy van némi képzettség hiányom, hogy elhagytam, és gépekből ugráljak ki ejtőernyőben. Far Cry 4-jel játszottál? Játszottam. Hát a mókus ruha, kész. Igen, értem én. Na, úgyhogy jövő héten valószínűleg lesz egy hét szünet, de utána már valószínűleg a Road to BlizzConos élményekkel jövünk, de ha esetleg nem jönne össze, mert hót készen leszünk még 2 hét múlva, akkor viszont 3 hét múlva biztosan jelentkezünk. Na, és akkor ennyi lett volna. Még egyszer köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, és találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugyan már ne köszön. Itt te már így, hogy is mondjam, be vagy égetve. Ide vagyok égve. Igen, be vagy kötve gyárilag. Na jól van, sziasztok! Jó éjszakát! Sziasztok! Hello! Meg majd a Hello-dra, azt hittem, hogy visszaköszöntek.